Na, kezd el, köszönj, beijesmi, aztán majd akkor állunk. Gyere! Fáj a fejem, baszki. Fáj a fejed? Mm. Gondolom, gyógyszer kell. Nem, kösz. Ha rudon csepp? Nem, gondolt a halántékon térdellek. Sziasztok, srácok! Újra visszatértünk, és megbeszéljük a játékiparnak az aktuális fejleményeit, mert bármennyire is hihetetlen, most történt egy-két érdekesség, még ha felem nem is akarja tudomásul venni, hogy azért, mert ő nem nézi, attól még zajlik az élet. Úgyhogy rá is fogunk fordulni mindjárt a témára, de ezúttal egyébként megköszönném mindenkinek, aki követte a Halloween streamünket, nem fogjuk feltölteni YouTube-ra a zenés betétek miatt, viszont valószínűleg lesznek majd még streamek a jövőben hasonló jelleggel. Megígértük, igyekszünk tartani, most már az X-edik nekifutásra talán sikerül is. Na, akkor a hagyományos komment válaszolós dolog. Annyi kérdésem lenne, próbálj meg pörgetni. Jó, rendben, 72 darab választ fogok adni ezekre a kérdésekre egyesével. Igen, igen, látom, az amin az a kerek van, igen. És úgy csillog. Uh-huh. Aha, furcsa, azt hittem, hogy ez valami más. Ez a hal az volt melléírva. Oké, tehát... Szandra Mandra írja nekünk, hogy sziasztok, imádsz a sorozatot, legjobbak vagytok a YouTube-on, bla bla bla, én az Other Side, Other World. Könyörgök pár szót a Cyberpunk 2077-ről. A Cyberpunk 2077-ről mennyit tudunk? Semmit. Igen, volt fönn még egy plusz. Tudom, én írtam, majd elolvasom. Igen. Köszönöm szépen, segítettél. Azért írtam olyan vastagon, hogy kiszúrjam. A Cyberpunk 2077-ről annyit szeretnénk mondani, hogy igazából csak annyit tudunk róla, amit ti, mert a Cyberpunk 2077-tel kapcsolatban minden információ titok. Biztos egy rohadt jó Witcher-szerű Cyberpunk játék lesz. Ezzel biztos baromi sokat segítettünk. Illetve az onlét rámutatott arra, amit a lap tetejére írtam, hogy 33 ezeren nézték meg az előző adásunkat, köszönjük szépen nektek ezt a rendkívül nagy érdeklődést. Én magam egyébként belefutottam két rajongóba, ma reggel a közértben valaki megkezdte, hogy én vagyok az Other Side-ból, ez a faszi. Én ezúttal üdvözlöm a fiatal srácot, nagyon kedves volt, köszönjük szépen az érdeklődést, azt, hogy néz minket ebben az adásban is. Egyébként azt hallottam, hogy a rendőrök köröznek valakit, aki mindenkire ráköszön, így nem biztos, hogy felismerte, nem benne van egy ilyen rutin, mindenkire ráköszön. Igen, lehetség, ez nem tűnt bűnözőnek igazából. Ja, meg egy másik srác, egy meg nem nevezett videójáték sztorban aláratott velem egy videójátékot, mondván, hogy látott minket, én vagyok az a YouTube-os, és alá is írtam neki rendesen, hogy Dancsó Péter, úgyhogy biztos örült neki. Sziasztok! Nagyon gondolkodom, hogy veszek egy PS4 címet, de attól félek. Na, az a lényeg ennek a felütésnek, hogy milyen PS4-et vegyen. Ugye kiváló Lionel már ott vergődött rajta legutóbb, azt látod ezt a videót? Igen, emlékszel? Jó. A reakcióm Zoli arcán van, most nagyon egyetértük. Elég kínos volt, de a lényeg az, hogy az a kérdés lényeg, hogy amelyben nem akar 4K-t, meg nem akar igazából VR-t, annyiban nyugodtan megveheti a Steam-et, igazából ezzel csak az egy felütés van, hogy azért ugye miért van a boost módja a Sony-nak, azóta az erősebb konzolon azért a frame rate is néha azért oroszlánosabban tartja saját magát, mint mondjuk a gyengébben. De ez nem azt jelenti, hogy vállalhatatlanul rossz lenne, hisz abból a konzolból van sokkal több. De a frame rate tartás az azért a pro konzolnak az egy előnyösebb tulajdonság, azon kívül ugye a generáció második felébe lépünk most be, tehát lehetséges, hogy célszerűbb a prót vásárolni. Még akkor is, hogyha az ember nem használ ilyen olyan tévéket, mert gyanítom, hogy ugyanaz lesz, mint az előző generáció végén, hogy annyira jó grafikát próbálnak megcsinálni a játékoknak, hogy a framerate fogja ennek kárját látni. Nem is láttunk még erre példát. Soha büdös életben nem volt még ilyen. Egyébként próbáltad az Evil Within-t? Nem akarom kipróbálni az Evil Within-t, Zoli. Ezzel kapcsolatban lenne majd egy érdekes meglátásom. Egyébként az a Tech Motor, amit néztem természetesen a review-dat, igazából jó volt a review, maga nem a Tech Motorral van probléma, hanem ahogy használják. Gondolom, mert azért a Doom alatt elég acélosan működik az a cucc, de hozzátegyük nem is az ittek, hanem a Stem Engine, hanem az itteknek egy mutációja elvileg. Csak itt volt egy elég komoly dolog, amit azért nagyon jót rögtem, hogy mondták, hogy a 4K-t a 1070-es GTX kártya nem tudja. És ez azért érdekes, mert ez rávilágít egy elég komoly problémára, amiről meg akarok beszélni érintőlegesen ezzel kapcsolatban is, a hardcore rétegnek a hozzáállásáról a játékiparhoz, miszerint, hogyha van mondjuk egy valamilyen tartomány bármiből, de most egy az a videókártya, és abból kiadják a 1080 Ti-t, titániumot, akkor az előző az rossz, az előző az nem tud semmit, igen, az előző az gyenge. A GTX 1070 mindenkit megnyugtatnék, tudja a 4K-t, tudja a 4K60-at, ultra beállítások mellett is tudja a 4K60-at, azért tudom, mert a Dishonored ment Bethesda játék, ment 4K ultra felbontásnál 60 FPS-sel, a nem NASCAR, mi volt az? Project Cars 2 is ment 4K 60 FPS-sel, kérdéssel. Az, hogy nem szerettem a játékot, azért attól dolog megment. Ment, és mindenki megmutatok, az Assassin's Creed Origins is fantasztikusan megy 4K 60fps-sel PC-n, ultrabeállítások mellett. Ez ugyanaz a GTX 1070. És egyébként csak azért, hogy ne azt mondjam, az én látásmódom torzítja az egészet, megnéztem hardware teszteket, és mindenhol úgy hivatkoznak rá, hogy az első kártya, ami 4K felbontást képes elvinni. Elképzelhető, vannak játékok, ami 1080-on acélosabban megy, nyilván nem véletlenül van az a kártya a piacon, de egy kicsit kezd a hócipőm tele lenni azzal, amikor az emberek elkezdenek megjelenni, és szépen beszivárognak, hogy nem, mert minden, ami ez alatt van, az szar, mert a hardcore az mindig a csúcsot jelenti. Alatta, ami van, az így mehet a süllyesztőbe. Az videókártyám nagyobb, tudod ezt a dolgot? Régen az én répám nagyobb volt, most az én videókártyám nagyobb lesz. Igen, csak ezzel úgy került felbaszni egyébként, tehát egy olyan diskurzus indult meg a komment szekcióba, hallott, hogy így megnézed, és így beszippant a sötét lyuk. Elkezdtem hogy olvasgatni, de úgy értettem, hogy inkább nem megyek neki. Igazából azzal árnyalnám azért a dolgot, hogy ez mindenki valami abszurdumnak kezeli ezt a 4K 60 frame-et, mert mint úgy abszurdumnak, hogy akkor minden megy 4K 60-on, hogy aktuális hardware-en nem megy minden. Igazából ez annyit jelent, hogy a jelenlegi játék felhasználásoknak a zöme megy vele. Igazából egy 670-es sima régi Nvidia-n is tök jól megy a 4K 60 frame-mel, ha van két kocka a képernyőn, meg a gömb és egy darab lámpát rakunk ki a képre. Tehát, hogyha nagyon leegyszerűsítjük a dolgot, az a lényeg, hogy adott grafikai kontentet kirakva lehet teszteket mondani, de az, hogy minden vagy nem minden. De erről beszéltünk is, azt hiszem, hogy az Xbox 360-as ki tudna tenni 4K-s képet, ha az egy állókép. Zoli, nem tudok kimenet a 4K-t, de igen, lehetne, tehát ez semmi, ez apróság lenne, egy szoftver update kéne hozzá, hogy ki tudja magába gyömöszölni. Ez technikailag egyébként meg tudja csinálni, tehát maga a volt ki tudna rakni egy 4K-s állóképet. Állóképet bármi ki tudna. Tehát pont az a poén, nem mindegy, ebben nem akarok nagyon belemenni. Kezdek rászokni arra egyébként, hogy a kommentekre egyébként nem reagálok. Most el kell jutnom, hogy ne is olvassam. Az olyan az nem jó, mert vannak határozott a jó kommentek, és gyönyörű kérdések. Igen, ezt ügyesen nem próbálok visszakötni. Megértem egyébként, csak volt bennem egy ilyen kis feltolóz valami, amit meg akartam ragadni az Other Side-ben egy rövid időszeletkét arra, hogy erre reagáljak. Köszönöm. Igen, mindig a nagyobb a jobb. Ez a probléma, ugye? A nagy videókártya. Igen, amerikai mentalitás. A generációváltás az lehet, hogy akkor jön majd el a következő generációváltás, amikor a számítási teljesítmény elég lesz a fizikát, a mesterséges intelligencia jelentős fejlődés, az esetleg a neurális háromkörök bekerülnek a konzolokba, pixel és FPS vadászok meg megoldják a generáció közbeni frissítésekkel. Oké, tehát elmegyünk egy ilyen skifibe, hogy neurális háromkörök. Nem, tehát az, hogy fejlesztő vagyok, az nem azt jelenti, hogy mesterséges intelligencia kutatással foglalkozom, meg számítógépeket fejlesztek. De jó a felvetés egyébként. Amúgy az teljesen jó, hogy mikor lesz generációváltás. Hát ha most a fejlesztői szempontból nézitek, mind a játékfejlesztők, mind a hardwarefejlesztők minél később szeretnének generációváltást. Ugye látszik is az igyekezet, hogy mind a két hardwaregyártó kihozta a Pro konzolját, jövő hét kedden ugye az Xbox One X is. Tehát most mind a kettőnek kint lesz az erősebb konzolja, mert ez a két gyártó ebben hisz, még a Nintendo egy fordított dologban hisz. A lényeg az, hogy generációváltás szerintem abban az értelemben lesz majd, hogy lesznek új konzolok, de én azt gondolom, hogy az architektúra az megmarad ezen a PC-s vonalon, és akkor fognak cserélni, amikor már vállalhatatlanul kevés lesz ezeknek a gépeknek a teljesítménye. Ez egy ilyen 4 év durván, az én gondolatom szerint. Mindenki hamarabb szeretné, tehát az újságírók főként, meg már most gyenge nekik az Xbox One X, ahogy kijön, még ki se jött. Meg már most is hangos az a hűtés, ami halk. Egyébként egy érdekes felvetés, ami ebben a kérdésben van, és szerintem ez nem is annyira ördögtől való, hogy sokan úgy gondolják, hogy a generációváltás az valamilyen nagyon komoly ugráshoz köthető. Nem egy ilyen exponenciális növekedésnek egy adott pontja, hogy na akkor itt majd látunk gyorsan generációt, ami így növekszik, hanem hogy hirtelen jön valami pík, ami indokolta tesz a generációváltást. Én érted, amit mondani akarok. Persze. Tehát nem azt várják, hogy egyszer csak kiadják a Battlefield 10-et, ami már nem megy azon, amin a Battlefield 9 ment. Igen, értem, mit akarsz mondani. Tehát ez egy érdekes dolog, és ezt én pedzegettem az előző Other Side-ban is, hogy a generációváltásnak nem abban kéne gyökerezni, amit te mondtál, például lejár garant ideje az előző generációs konzoloknak, vagy hát, hogy ilyesmi, hanem tényleg... Egyetlen dolgokban gyökerezik, hogy ha nem veszik a szoftvert az aktuális dologra, akkor kezdik el a következő generációt. De ez nagyon jó példa mondjuk az iPhone X. Jó, most hagyjuk, tök mindegy, hogy az ember hogy viszonyul az iPhone-hoz, vagy ilyesmi, de tudod, mint ne is ragadjuk az iPhone-nál, tekintsük bármilyen telefont, vegyük mondjuk akár ezt is, akár. Hogy mindegyiknél kell valami olyan selling point, amire azt mondok, hogy tudja azt, amit az előző nem. És nem olyanról beszélek, hogy mondjuk most egy 3-mal több magot tettünk bele a processzorba, amit plusz 3-mal. Azért baromi jó dolog, de mondjuk valami olyan dolog, amit a user mondjuk, hogyha megnyomkod a telefon kirakadba bármelyik szolgáltatónál, azonnal látja, hogy hopp, ez különbözik az előzőtől. Ha más nem, egy picit nagyobb legyen a képernyője. Tehát meg tudom érteni azt a vásárlót, aki azt mondja, hogy ő szeretne látni a következő generációnál valami olyat, amire az előző nem lett volna képes, és nem kicsi ugrásokról beszélünk. Hát Az elején kicsit-kicsit, aztán most már látjátok, hogy mekkora az ugrás. Nem véletlenül volt az, amiről beszéltünk, hogy nem volt így neki elégedett a generációváltásra. Igen, igen, így van. És aztán most meg már látjuk, amikor bejöttek ezek a mostani játékok, jelesül az Uncharted vagy a Horizon, ami ugye megmutatja, hogy kb. Grafikailag mire képes ez a generáció, akkor már senki nem azon vitatkozik, hogy most mi a next gen, meg mi a nem a next gen. Lenne egy kérdésem hozzá. Beszéltünk arról, ugye, hogy a Nintendo Switch az kb. Az Xbox 360-nak a teljesítményét tudja. Durván, igen. Durván. Hogy van az, hogy a Nintendo Switch-e ki lehetett hozni 1080p 60 fps-sel futó játékot, teljesen mint egy milyen kompromisszumokkal, az Xbox 360-nál meg ilyesmire nem voltak képesek, nem ha ugyanaz volt, a teljesítmény. Nem volt rá igény. Tehát azt értsd meg, hogy akkor senki nem mért frame rate-eket játékkonzoloknál. Tehát keres vissza olyan digital font is, mint az X360-nak mondták, hogy mekkora. A legvégén a generációnak elkezdtek ezzel foglalkozni, de egyáltalán nem foglalkoztak azzal, hogy mennyi frame. 21-25 frame-re futott egy csomó játék, és a kutyának sem volt vele ez a problémája. Tehát nem foglalkoztak vele. Most pedig van a számháború, most a Nintendo is kicsit beszállt ebbe, hogy kihoztak 60 frame-es játékot. Mert megjegyzem, kihoztak rá a Doom-ot, ami vállalhatatlanul moslékul néz ki, cserébe csak 30 frame-mel fut. Nem néz az ki rosszul. Hát, de. Mondjuk ilyen, úgy néz ki, mint hogyha kimosták volna a képet, és így lefolyt volna róla a festék. Tehát így kb. Minden fel akkor a felbontású. De ez természetes egy ilyen kis hardware-nél. Ki lehetett volna abból is, de egyébként volt 60 frame-es játék Xbox 360-on, azt tudod, hogy volt? Gondolom, majd platformja, vagy számomra. Hülyére játszottad magad vele. Forza. Az utolsó Forza 60 frame-el frissített, és 30 frame-el frissített a tükröket. 60 frame-el ment a játék. Az igen. Ezt most tudtam. És jó is nézett ki. Tehát azért ki lehet, tehát nem, ilyen nincs, hogy definitíven a konzol tudja, vagy a konzol nem tudja. A fejlesztő mit kezd a teljesítménye, itt ezen múlik. Tehát ez most, hogy mindenki lovagolja ezt a 60 frame-et, azért... De ez egy elgondolkodtató dolog akkor, mert gyakorlatilag megint felveti annak a kérdését, hogy igazából generációváltásnak van-e egyébként értelme, mert pont az a 1080p 60 fps, amit mondjuk nagyon sokan vártak ettől a generációtól, és elvileg nem tudta, ezek szerint már az előző is tudta volna, hogyha persze. Az emberek rárepülnek, persze. A fejlesztők rárepülnek. Ezzel a hardware generációváltás egy fejlettebb hardware-t jelent, semmi más nem jelent, hatalmas az ugrás. Ha megnézzünk egy X360-at, amiben volt 512 meg a memória, és mondjuk ha a processzort és a videókártyát együtt mérjük, akkor tudott 1 teraflopot, 0,2 körül volt a videókártyája, és kijött az utána következő generáció, ami ilyen, ennyi volt, nem akarok kieskedni, 2,6 teraflop körül volt azt hiszem a PS4, és ugye 8 GB volt, 16-szor annyi memória volt benne, és legalább 4-szer olyan gyors volt. Tehát mi ez, ha nem generációváltás? Az, hogy a szoftvereket, amiket kihoztak rá, a fejlesztők abban lették, hogy hirtelen tele lett minden real-time fényekkel, amiből szart sem vettél észre, nem volt napszakváltás, meg hirtelen bejött ugye a physics-based shading, amivel a materiáloknak már tényleg rendesen viszonyultak a fényhez, és kezdett olyan lenni, amilyennek lennie kell egy videó játéknak. A legtöbb ember ezt a különbséget sem vette észre a fejlesztőnek, ez egy óriás paradigmaváltás volt. A user megnézte, hogy ez ugyanolyan, hát az előző is szép volt, ez is szép. Tehát attól, hogy a hardware generáció változik, már régen túl vagyunk az emberek inger küszöbén. Ezért mentünk át szerintem ebbe a számháborúzásba, mert már nem tudod megmondani, hogy melyik néz ki jobban. Egyszerűen csak elkezdett, jó, akkor mérjük ki a frame-réteket, nézzük a lotfát is, akkor ugrálnak, nem ugrálnak. Ennyit tud csinálni az átlag ember. Digital Foundry ebből él, hogy ezt pellengérezzük. Én mondjuk ennyire nem mennék szélsőséges irányba, mondjuk az egy, nagyon szívesen az egy tudom, persze, de egyébként én nem hiszem azt, hogy az embereknek egyébként ki lett maxolva az inger küszöbe, de az tény egyébként, hogy nagyon sok egyforma egy kaptafára készülő játék jelenik meg. Technikailag mondom, hogyha valaki mondjuk nem arra van rá szerbülve, hanem nem szereti a story-based játékokat, akkor mostanában például nem sok játékban fogja megtalálni az örömét. Pont azt néztem egyébként, hogy a Bethesdának, meg még egy pár ilyen cégnek, jelesül mondjuk a Sony-nak nagyon sok címe például, alig támogat multiplayer funkciókat. Igazuk is van, mert van egy csomó ember, aki a single player játékokat szereti, valaki pedig a multit. Igen. Az Electronic Arts elmegy multi irányba, látszik, hogy a Sony egyelőre nem akar multi irányba. Az ilyenre még ki fogunk térni. Menjünk tovább a kommentekbe? Igen, igen. Azt mondja, Péter A. egy kérdezi, hogy annyit még vállalni, hogy mit szólsz ahhoz, hogy kivették a PS4 címből az optikai kimenetet, szerintem botrányos lépés volt. Igazából ezt pontosan tudom, miért vették ki, mert az a tapasztalat, hogy szinte minden okos tévének a hátulján megtalál az optikai kimenetet, és mivel a HDMI-n kimegy a hang, ennek az alkatrésznek a kivétele a konzolból tovább hozzájárult a konzol árának csökkentéséhez. Tehát én is ma már a tévémnek az optikai kimenetén viszem ki erősítőre a konzolnak a hangját, ahogy más barátom is ugyanezt teszi, mert hogyha veszel ma egy 200.000 forintos okos tévét, vagy egy drágábbat, vagy akármit, azon rajt van az optikai kimenet, teljesen fölösleges a konzolon is egy ugyanilyet tenni. Minőségromlás nélkül digitálisan megy ki a hang, semmi baj nem lesz attól, hogy a tévén keresztül megy. Azon kívül a játékosoknak az öme a tévére kapcsolható, tévéhez kapható hangrendszereket használ, és nem külön hifit. Tehát ez meg a másik felmérésnek az oka. Ez egy észszerű döntés. Sajnálom, hogyha a te tévéden még nincs ilyen, de a következő tévéden már biztos, hogy lesz, és akkor megbírod oldani. Garcsik Ferenc, fejlesztőnek nagyon nincs igaza, ha az embereknek lenne esze, rég nem vennének konzolt arra a következő 1-2 évre, bizonytalan időre, amíg például a PS4 is élt. Igen, élt, mert már a PS4 Pro jelenleg a konzol generáció Sony képviselője. Ez tévedés. Bocsánat, hát, felolvasd, ezt még egyszer nem tudtam értelmezni. Mi volt ez? A fejlesztőnek nagyon nincs igaza, igen? Ha az embereknek lenne esze, rég nem vennének konzolt arra a következő egy-két évre. Mert most következő egy-két évre, ugye? Nem, bármilyen, ez egy univerzális megállapítás. Jó, tehát a két évre igen. Értem. Aha, igen. Mert ennyi ideig élt a PS4, mert igen. Most már Pro van. Ez gondolja a srác. Tehát nincsen PS4, csak Pro. Igen, úgy gondolja. Slim sincsen, csak Pro. Az, mint a sima PS4. Aha, jó. Ennek ugye az a... Ez is egy vélemény. Igen, ez egy vélemény. Igazából az embereknek van esze, és ezért vesznek 65 millió darab PS-t, adott el eddig a Sony. Tehát azt kell látni, hogy ez nem ilyen megmondó emberek fel kell eldönteni, mint én, vagy Zoli, vagy akárki más, hogy kinek mennyi esze van, meg hogy mit vesz, meg hogy hogyan. A piac olyan termékeket fog előállítani, amire szükség van, ha pedig tévednek, akkor azt nem fogják tudni eladni. A Sony PlayStation 4 az jött, látott, győzött, és egyáltalán nem cserélte a Sony ezt a generációt, csak kiegészítette egy olyan géppel, ami 4K TV-ket kiszolgálja. Ez is vásárlóigényre történt, és igazából ettől még a PS4 ugyanúgy PS4 mellett. Minden egyes PS4 játék fut sima PS4-en, és fut prón. Ha nincsen 4K-s TV-d, vagy nem használsz hozzá VR-t, akkor egyáltalán nem fog fájni ebben a pillanatban még, hogy nem prón játszod a játékot, hanem egy sima PS4-en. A generáció végén, ami durván szerintem olyan 3-4 év múlva következik be, valószínűleg már jelentős előnye lesz a prónak, mert a boost módban szinte minden jobban fog futni, de addig ezt a különbséget nagyon nehezen fogod észrevenni. Tehát szerintem ez egy nagyon, nagyon jó deal, és az emberek azért vesznek konzolt, mert pont, hogy van eszük, mert hogyha nem másolgatjuk a játékokat, ahogy mondjuk a PC-s játékok zömét sajnos Magyarországon még mindig másolják, eltekintve, hogy a Steam-es vásárlástól, mert azért abban elég rendesen vesznek a magyarok is, tehát sajnos túl sok mindent másolnak, akkor egy konzolt fenntartani még a jellegi kondíciók mellett is jelentősen olcsóbb, mint egy PC-t. Tehát egy konzol élettartama ennek a generációnak is 6 és 8 év közé teszik most, ugye 4 év már lement belőle durván. Az azt jelenti, hogy ennyi időszakra vettél egy gépet, az elejétől a végéig végig tudod vele csinálni ezt az egészet. Ha időközben cserélsz tévét, akkor cserélhetsz hozzá konzolt, ami szebben kiszolgálja, de ez csak egy plusz addon. Egy másik plusz addon egyébként, amiről megint csak fogunk majd beszélni, az Electronic Arts-nak legutóbbi pénzügyi jelentéséből derült ki, egy nagyon érdekes adalék volt, hogy a bevételének most már több mint a kétharmadát a digitális értékesítés teszi ki. Ebben benne vannak a DLC-k, a mikrotranszakciós szírszarok, illetve maga a vásárlás is. Lootboxok. Illetve, hogy ezek a vásárlások valószínűleg egyébként jelentősen túlnyomó részben konzolon történik. Igen. Ezt mondták, hogy a konzolon értékesítik. Sőt, konzolokon értékesítik a legtöbb szoftvert, ebben nyilván egyébként Xboxon benne van az EA Access szolgáltatás is. Természetesen. Biztos, de azt látni kell egyébként, hogy ez nem hülyeség. Tehát mondjuk ezt a, hogy két évre miért lesz az ember konzolt hülyeség, ez így ebben a megfogalmazásban, ez nagyon torz. Tehát ennek oka van, és konzolra vannak azért olyan akciók és olyan lehetőségek, ami PC-n nem érhető el. Tehát PlayStation jelen a plusz igen. Szolgáltatás, igen. Például az Xboxon meg a Games with Gold, azt hiszem. Tehát igen. Ha azra előfizetsz egy évre, akkor mindegyiknél legalább két teljes értékű játékot kapsz. Csak ugye mellé csapják a PlayStation-nél a vitát, ha van. Xboxon meg a 360-as játékokat, ha érdekel. Igen. Hát ez egy cost-effective dolog a konzolon való játék. Tehát igazából ez az olcsóbb játék dolog lenne, mint PC-n. Ugye nem kell azért egy nagyon drága PC-t fenntartani. Most gondoljunk bele, hogy mennyibe kerül mondjuk az 1080-1070-es videókártya, és akkor viszonyítsd ez a konzolnak az árát. Tehát, és igazából lehet, hogy lecseréled az első 4 év után egy Pro-ra, de még úgyis jobban jársz, hogy végignézd a Sony-nak a felhozatalát, hogy megvetted a simát, 4 év után veszel egy Pro-t, összesen 2-t fogsz venni, amíg az egész generáció tart mondjuk 6-8 évig, nézd meg, hogy a PC-del az alatt mennyit költesz. Tehát nyilván más kategória, és nem kell az a fajta komment, hogy de lemásolom a játékot, mert ez nem érv. Ez úgy hívják, hogy lopás, bocsánat. Nagy kár, hogy nincs ugyanilyen szimonorú beszélgetés és listezés más oldalon youtubereknél, ezért is köszönjük, hogy legalább ti csináltok ilyeneket, és ne hagyjátok abba. Egyébként milyen pozitív és negatív jóslatokat mondtok az Xbox One X-hez? Zoli, kezd akkor te, mert látom, hogy felszívtad magadban a levegőt. Nem, nekem van egy elméletem, hogy a Micro az mire gyúr. Nekem is. Amire így nem gondoltam eredetileg, és fel sem merült bennem, de mindegy, érintőlegesen valamennyire érintve voltam benne. És nem biztos, hogy ez fog történni, de ha igen, akkor a Micro az lesz az első cég, aki használni fogja a 21. századi értékesítési felületeket egy komplett konzolgenerációnak a pozícionálásához. Ez akkor fog kiderülni, hogy tényleg így van-e, ha azt fogjuk látni az elkövetkező néhány hónapban, nemzetközi téren rengeteg youtuber fog hirtelen multiplatform játékokat One X-en játszani. Igen. A következőt képzeljétek el. Rengeteg fog multiplatform játékokat Xbox One X-en játszani, hidd el. Ezt tudja, hogy ha így lesz, akkor viszont a következő történik. A Microsoftnál megint csak Phil Spencer, ugye vannak a táblázatok, igen, itt ennyi van, meg ott annyi van. És valószínűleg ugye ezek a táblázatok, a korábbi podcastben hivatkoztam, erre nézzétek majd vissza. hogy azt mondta, hogy oké, mi pozícionálni kell a One X-et, mit csináljunk? Az eddigi Xboxokat elköltöttünk rá X milliárd dollárt, hogy reklámozzuk Kelet-Európától, mit tudom én, a nyugati partig, amerikai nyugati partig. A Phil Spencer-es mosolyodban most. Igaz, hogy oké, ennyibe kerül, meg Ázsia, meg Japán, Japánban is reklámozni kell, úgyse fogjuk eladni, tehát ez nagyon sok milliárd dollár. Aha. Csinálhatjuk ezt, vagy azt mondjuk, hogy leveszünk az egészből 2-0-át, és azt mondjuk, hogy elővesszük az adott régióban mondjuk a kiemelt youtubereket, és azt mondjuk, hogy hozzájuk vágunk egy One X-et, meg hozzájuk vágunk még valamennyi pénzt, olyan összegekről beszélünk, ami mondjuk egy kereskedelmi üzletláncnak az inger küszöbét messze nem érné el, de egy youtuber ki fogja vinni a seggével a plafont ettől, és onnantól kezdve annyit kérnek csak, hogy egy évig mostantól minden játékot ezzel játsszál. És ez egy olyan dolog lenne, hogy azok a követők, akik azt fogják látni, hogy tényleg működik a Scorpio, bocsánat, a One X, tényleg működik, tényleg stabil 4K60 FPS, végre 4K-ban tudja közvetíteni a tartalmait, ami szintén egy probléma volt eddig a YouTube tartalomnál. Gyakorlatilag meg lesznek győzve arról, hogy a konzol tényleg képes erre. És ez egy nagyon komoly selling point lehet, amikor azt mondják, hogy vedd meg, tényleg tudja. Hogyha attól hallod, akiben bízol, akinek hiszel, az más, mintha Phil Spencer azzal a pedofil vigyorával a színpadon mondja azt, hogy gyerekek, a világ legerősebb konzol. Viszont így, hogy mondjuk, hogy vannak influencerek, most már ez a neve, hogy influencerek mondják ezt, ez üthet. És költséghatékony lenne, hogy te mondtad, cost effective, és működne. Jobban működne, mint bármelyik plakát és bármelyik eddigi reklámkampány, és látunk jeleket egyébként, hogy errefelé tendál a Microsoft, ez nem egy ilyen pusztába kiáltott szó, tényleg vannak ennek jelei. Igazából ehhez kapcsolódik az én kontrolom, és én meg azt gondolom, hogy a Nintendo kisétált az egyik irányba, a casual irányba, bár most vannak hardcore címeik is. Lényegében a casual közönséget azt megvette kilóra, de már az előző két generációval is, ugye most a Switch megtalálná egy ilyen láthatóan az a szétszerelhető hülyéskedő casual dolog. Addig azt gondolom, a Sony az exkluzívokra erősít, a Microsoft pedig azt mondta, hogy ő pedig által a legjobb multiplatform játék élményt fogja nyújtani, és ahogy ugye látjuk azt, hogy jönnek a Digital Foundry tesztek, ugye a Gyűrűk Ura hangszórozásról, ami jelentősen jobban működik Xbox One X-en. Egyébként kifejezetten nem azért működik jobban, mint PS4 Pro-n, mert hogy erősebb annyival, nem a teraflopok számítanak. Tudod, hogy mi az, ami kurva sokat számított? No. A memória. Abba plusz 4 giga memória van a 8 fölött, 12 giga van benne. Uh-huh. Míg a PS4 Pro-ba plusztán 9 van, tehát 8 plusz 1. Uh-huh. És ez a plusz memória ez arra elég, hogy bizonyos lotfázisok hamarabb jöjjenek be, bizonyos grafikai elemek flottabbul működjenek, a frame-rate-et jobban bírja miatt tartani. Tehát egy csomó minden többet tud, mint a memóriában tartani. Maga az adatcsomag management a simában működik, és ugye ez egy jó konzoljátéknak az alapja. Emiatt látszik az, hogy jobban néz ki. Az Assassin's Creed Origin is jelentősen jobban néz ki, mint PS4 Pro. Jobban néz ki, mint PC-n? Hát igen. Az az érdekes egyébként, a PC-n ultra beállítások mellett lehet egyébként, hogy megszépít a emléken bizonyos dolgokat, mert egy hónap távolságban azért kétlen. Igen. De amikor One X-en játszottam Assassin's Creed Origins-t, esküszöm, hogy jobban nézek ki, mint PC-n ultra beállítások mellett. Hát figyelj, őszintén, tehát én most megvettem az Assassin's Creed Origins-t Xbox-ra, még besetettem a gépbe, mert megvárom a keddet, amikor megjön a van. Tehát én bevállaltam azt, amit legutóbb mondtam, hogy én nem játszok addig az Origins-szal, ameddig nem jön meg a hozzá megfelelő konzol, és beszámolok róla, hogy milyen, mit tapasztaltam. Hát biztos, hogy büntetően jól fog kinézni, mert az alapkonzolokon is jól néz ki, de azért egy ilyen közel 4K-s élményt tud, hát 60 frame-et nem, 30-at fog tudni, de nagyon-nagyon szép eredménye lesz szerintem. Én azt gondolom, hogy a Microsoft arra gyúr, hogy az emberek multiplatform játékot a legerősebb konzolon akarnak megvenni, mert ugye a legjobb élményt akarják, és abban valóban jobb lesz a plusz memória miatt főként, mint mondjuk egy PS4 Pro. Én is komolyan elgondolkodtam most, hogy a Wolfenstein melyikre vegyem meg. Egyébként tudom, ez ami érdekes még ráadásul, hogy szerintem van az emberekben egy ilyen kontraérzés, valami egy ilyen ellentétes vásárlási ösztön, amit szintén lehet egyébként spannolni. Aha. Tehát amikor azt hallod, hogy valami nagyon-nagyon nem lesz jó, és nagyon sokat beszélnek arról, hogy hát ezt így kurta el a Microsoft, így nem stíme, úgy nincsen jövője, meg így egy lózunk az egész, az emberek időben annyira belelovalják magukat, hogy már kíváncsiak lesznek rá. Igen. Hogy már elkezd érdekelni, hogy mi ez? Én hasonló játszódott le a Nintendo Switch-nél is, hogy annyira nem értették az emberek, hogy mi az úristen ez, hogy már kíváncsiak voltak, hogy már kézben akarom tartani, hogy mi az? Hát és ilyen is van, igen, ilyen folytott pszichológiai dolog is van, de a lényeg az, hogy szerintem a multiplatformok mindenképpen az erősebb hardware-en a jobbak, ez nem kell nagy megfejtés, ez mindig így van, most ez pedig az Xbox One lesz, és lehet, hogy ez visszahozva Xbox One X lesz, és valószínűleg ez vissza fog hozni egy csomó játékost ez a konzolhoz. Oké, kérdés, nyomtátok ti a Wolfenstein Switch-en? Én inkább X-et választom, a Switch, az Eldára van meg a Mario-ra. Hát most őszintén, tehát ez nem erre van ez a konzol, az biztos, hogy állatul néz ki hordozható módon, amikor egy Wolfenstein fut, vagy egy Doom fut, egy ilyen kis képernyőn, de ha kirakod a tévére, akkor lekvár. Tehát azt inkább ne. Egyébként, egyébként szerintem a Wolfensteinnek a minősége nem a Switch fog rontani elsősorban. A Wolfenstein nagyon szép a képe, mi bajod van vele? Nem a képe a problémám. Látszik, hogy nagyon sok időt fordítottak a grafikájára, de kb. Szerintem ennyi, amennyit beleöltek. Tehát amikor 20 perc után megunsz egy játékot, nem tudom, mert a generációban jöttem. Olyanban nagyon sok játékot untálsz meg 20 perc alatt a generációban. Nem, ebben a generációban nem. Hát akkor te Mariozzál. Én biztos nem fogom megunni a Wolfenstein 20 perc, ezelőtt is imádtam. Ékebágot, ez, ez a második Wolfenstein? Az egyetlen Wolfenstein, ami megkapta a kettes számozást a 80-as évek óta? Tök király. Az elsőt azt végigjátszottad ebből a felújított szériából? Tetszett? Nem, azt is megmondtam, hogy nem tudom, mi van a Wolfensteinnel. Tehát így... Nem tudom, mi van veled, Zolika. Mi? De kit érdekel, őszintén, kit érdekel a Wolfenstein? De most halál komolyan kérdezem, hogy él még valaki ebben a világban, akit egy Wolfensteinnel fel lehet izgatni? Megnéznéd az eladási számait az előző Wolfensteinnek? De leszarom az eladási számait. Annyi embert, annyi, a válaszod, a kérdésedre az a válasz. Annyi embert érdekelt. Engem is érdekelt, én is megvettem, és baromi jól szórakoztam. Jó, érted, megnézted az eladási számait mondjuk a PlayStation-es játékoknak? Ez azt jelenti, hogy nem érdekli igazából az embereket? Van olyan, amelyik nem érdekli az embereket. Pont, de pont erről beszélek igazából, azt, hogy most eladna belőle egy pár millió darabot, az egy tök jó dolog, nagyon örülök neki, egyébként multiplatform lévén nyilván több is elmegy belőle, mint egy exkluzív címből, de őszintén szóval ez, hogy már több egyére végigjátszom a második világháborút, vagy a második világháborúnak az utózöngését, ezúttal Amerikában megint Blaskovicsal, aki a 80-as évek óta üti a nácikat, és még mindig nem győzte le őket, pedig már Hitlert is megölte 90-es években. Ez egy karikatúra játék, igen, ami persze. Pont ezt a dolgot állítja pellengére. Azért, amikor egy Frank Sinatra szám németül csendül fel, vagy egy Beatles számot énekelnek lengyel polka stílusban németül, azon azért elég jót lehet röhögni szerintem. Tehát mindegy, én nem értek veled ebben egyet, én szeretem Wolfensteinnek az előző részét, és baromi jól szórakoztam vele, végig rögtem egy csomó mindent. Hát nem tudom, én azon mit tudom én, hogy mit jön felém itt, és ez a pofára esik mondjuk egy keresztbe álló gajban, ezekben a slapstick poénokban én már azért kinőttem egy kicsit. Vannak ilyen poénok is benne. Felcsendül a Beatles németül, ha-ha-ha, nem tudom, tehát én lehet, hogy túlfejlett egy picit a humorérzéken, vagy nem tudom, mi a probléma velem, én nem, szerintem a szatíra az nem itt kezdődik, Nintendo, vagy felcsendül Nintendo a Nintendo. A probléma van. Az persze. Nintendo. Odyssey-val játszol már? Mario Odyssey-val? Nem. Hogy miért nem játszol? Nem is értem. Az való nekem. Meglepő mondani, hogy a Mario Odyssey se érdekel. Tehát én idénre egyébként kimarióztam magamat a Mario and Rabbids-re. Faszkeresztel egy Nintendo. Nem vagyok én vele. Az a Mario Odyssey-t veddel, aztán te ennyi, nem? De zeldáztam vele. Tök jó. Egyébként mindig zeldázom vele. Éjjel nappal zeldázni fogsz. Ki se gyere belőle. Kurva jó. Kiadás óta megy a kibekapcsolás folytatás az Xboxon. Nem azt mondtam, hogy nem megy, hanem azt mondtam, hogy rosszul működik. Valamelyik játékkal így működik, valamelyik játékkal úgy működik, valamelyik belefagy, valamelyikkel nem. Most félrejtés elkerülése véget. Itt arról a funkcióról van szó, amikor mondjuk elalszol a játék alatt, ami olyan gyakran előfordul, hogyha unalmas. Például a Wolfenstein. Vagy nem, a Wolfensteinnek konkrétan nem, akkor megnyomod a pillanatát, vagy egyszerűen fogod és lekapcsolod a konzolt játék közben, azt mondod, holnap akarod folytatni, és másnap bekapcsolva ugyanonnan szeretnéd folytatni azonnal. Most ez a PlayStation hibátlanul tudja minden játéknál, az Xbox pedig úgy kb. 10%-ában tudja visszahozni a játékot. Az megvan, hogy a Wolfenstein első 20 percében egy süllyedő hajón strázsálnak a nácik. Elég hülyék. De hát a... Tehát akkor 50-100 embert lősz le, mire megmenekülsz a süllyedő hajóról, és kérdem én, mi a szarja kell még strázsálni egy süllyedő hajón? Valami nagyon titkos dolgotra vigyáznak. És meddig? A Marianna árokig? Vagy meddig? Akár addig is. És mi van, hogyha... Ez a kitartás. Igen, mi van, hogyha polipok támadják meg őket, és elviszik ezt a titkos technológiát. De azt már nem vártam, meg elsüllyedt a hajó. Figyelj, a piramisoknak a piramis őröket gyakorlatilag befalaszták a piramisba. Szerintem az miért volt így? Hát mert beépített emberekkel lettek a rendszer. Köszönöm szépen, az. Nincs több kérdésem. Bence, kettő, nagyon az az érzésem, hogy a videójátékipart egy újabb gazdasági válság fenyegeti. Nagyon jó meglátás, hazugság, nincs igazság benne. Hagyj, folytassam, hogy Zoli levegőt veszel. Nagyon sokat beszélgetünk, mert vitatkozunk azon, hogy mikor volt a videójátékok aranykora. Ahogy elmondhatjuk, hogy a játéktermeké a 80-as évek közepétől a 90-es évek közepéig terjedt, addig elmondható, hogy ha gazdaságilag megkérdezed a piac szereplőit, akkor azt mondják, hogy a videójátékok aranykora most van. Soha ilyen diverzitásban ennyi videójáték nem jelent meg, nem dolgozott videójátékokon ennyi ember, és nem születtek ennyire brutálisan összetett alkotások, mint most. Az más kérdés, hogy ez hogyan csapódik le mondjuk nálad, de ebben a Switch is benne van, Zolikám, a te játékaid is benne vannak, amit szeretsz, tudod. Geci sokféle játék van. Három csoport játékos van, ami régen nem így volt, hanem először egy volt, aztán kettő, ugye van a casual, van a midcore és a hardcore, szinte mindenki játszik valamilyen játékkal, tehát igazából az, hogy gazdasági válság fenyegetne a videóját, nem ez a probléma. Egyetlen problémánk van, nem tudjuk annyira adni a játékot, amennyiben a fejlesztésük kerül. Jó, de akkor ez gazdasági válság igazából, hogy nem tudod annyira. Nem, az már megoldják a szobros csomagokkal, a Collector's Edition-ökkel, a DLC-kkel, a Season Pass-ekkel, a lootboxokkal. Megoldják. Ki is mutatták egyébként, hogy játékeladások nem nőnek hosszú évek óta, ami plusz generálódik, az a mikrotranszakcióból meg a DLC-ből jön. Ez viszont ugyanúgy tény, mint ahogyan a többi, amit mondtál. Erről már kimutatás egyébként született, hogy egy játékra történő eladások nem nőnek, viszont a játékok darabszáma ez elég komolyan növekszik. Tehát ez megint egy nagyon torz kép, mert hogyha egy kiadó kiad 3 játékot, és mondjuk egy játékból nem ad el többet, mint 3 éve, az igaz. Viszont nem, de 3 évvel ezelőtt eladott, megjelentett 10 játékot, most megjelentett 20 játékot. És azok az eladások ugyanúgy ott vannak, és ugyanúgy dupla eladást fog generálni vele. De ez nem, hogy azt mondanád, hogy eddig 10 szendvicsből vettek meg 3-at, most 20 szendvicsből vesznek meg 4-et, akkor ez jobb? Nem, 20, a 3-at, akkor 20 szendvicsből 6-ot, és az igen, az jó. Tehát ha megduplázod, akkor ugyanott tartasz. De rosszul számolsz, nem, az a lényeg, hogyha mondjuk kiadnak egy Doom-ot meg egy Wolfenstein, mind a kettőben eladnak mondjuk valamit 5 millió darabot, igen. Akkor az jobb, mint hogyha csak a Doom-ot jelentették volna meg, és csak abból adtak el volna 5 millió darabot, mert akkor ez 10 millió darab eladást fog produkálni, ez egy sokkal nagyobb bevételt jelent a cégnek. És magasabb fejlesztési költséget is. De nem igazából... feltétlenül, mert a két említett játék az azonos motorral történik, és hogy utalnék arra, hogy azért kicsit nem lehet ennyire leegyszerűsíteni a fejlesztéseket. Tehát nem véletlenül vannak játékmotorok. A technológiai fejlesztés a legdrágább része a játékiparnak. Hogyha vásárolt motorral dolgozol, akkor az, hogy mennyit adnak el egy játékból, azzal a motorral csinált játékból meg megjelenik 25 féle, akkor ez egy nagyon jó deal. Én erre azért reagálnék, mert hogy szerintem, én sejtem egyébként, amire gondoltál. Sajnálom, amire gondoltál, csak szerintem rossz szót használtál, nem gazdasági válság, én egy identitásválságot látok igazából, ami szerintem egyébként teljesen legit és valós. És hogyha végeztünk végre a komment szekcióval, akkor majd rá is fogunk kanyarodni erre a témára, hogy miért inkább identitásválság szerintem, bár felán szerint egyébként ezen a téren is teljesen jól áll minden, de, így van. De viszont az, hogy miért valószínűleg egyébként mégis így van. Aztán már kapásból gondoltam is, hogy igazából a DLC és az, hogy a játékipar most már inkább a játékok körüli szolgáltatásokból él, mint effektív a játékeladásból, azt talán sejtett valamit abból, hogy mennyit változott a játékipar az elmúlt 10 évben. Itt egy srác megkérdezi tőlem, azt mondja, hogy Eclipse 685, mindegy. Sziasztok, lenne kérdésem fel, az érdekel a játékfejlesztés, és épp most tanulgatom a Unity-t, valamint a modellezést, egész jól haladok vele, de nem igazán látom még át a nagyobb projekteknek a mikéntjét. Hát igen, ez mondjuk el kell menned egy suliba, ahol ezt megtanítják neked, mert így nem is fogod. Szerinted mennyire kivitelezhető, hogy teljesen egyedül tudja készíteni például egy Diablo 3-szerű akció RPG-t? Rövid válaszom az, hogyha egy akkora méretű játékot akarsz csinálni, akkor a következő 450 évet játékfejlesztéssel fogod tölteni, azt egy körülbelül 100-nál kevesebb ember, egy olyan 60 ember rakta össze durván, azt a játékot 3 év alatt, esélyed nincs megközelíteni azt egyedül. Csinálhatsz hasonló zsánerű játékot, csak nagyon kevés ellenfélesz és nagyon random generált dungeonok és viszonylag kevés grafikai elem, amit egy év alatt elnézhetesz egyedül rakni, hogyha nem eszel, nem iszol és nem lélegzel, mert akkor lesz rá időd. Egy játékot fejleszteni mindig sokkal nagyobb falat, mint amire az ember először gondol. Ha belekóstolsz, akkor rájössz. Esetleg gyere hozzánk a suliba, akkor tudok ebben segíteni részletesebben. Oké. Ki van írva a leírásban, múltkor kérdeztétek? Azt mondja, ha exkluzívnak kell lenni egy játéknak, hogy eladjon egy konzolt, akkor ne legyen konzol. Hát ez nem annyira egyszerű. Ez micsoda? Ha? Ha exkluzívnak kell lenni egy játéknak, hogy eladjon egy konzolt, akkor ne legyen konzol. Konzol mindig is lesz, azért mert a konzolra egyszerűbb játszani, olcsóbb játszani, mint egy számítógéppel. Nincs mindenkinek számítógépe, nem csak nálunk, külföldön se. Azért, mert magyarként úgy gondolkodunk, hogy van egy gépünk, amit mindenre szeretnénk használni, attól a konzol még mindig egy jó cost-effective játék. Én megfordítanám egyébként ezt a kérdést, hogy ha a multiplatform önmagában legitimizálna bármit, akkor miért konzolon adják el továbbra is a legtöbb játékot, kivéve az Overwatchot? Tehát az, hogy egy játék exkluzív, az igazából oké, hogy egy selling point, de a multiplatform sem legitimizálja azt, hogy a PC az majd Uber lesz bármilyen területen. Nem, sajnos nem lesz Uber, újabban ez az látszik, hogy inkább csak egy bukhalmaz lesz a PC-s verzió. Abban azokban, hogy annyiféle PC-s hardware van, az kinyírja a PC-s fejlesztéseket. Hát most azon vergődik itt egyik kolléga, Chris Fire, hogy nagy dilemmában van, az a lényege ennek a felütésnek, hogy most PS4 Pro-t vegyen el, mert azon szeret játékokat a Horizon, de az Anthem-et is látta, ami hasonló, és megvárja a Scorpiót, vagy ne. Hát mitől kellett tanácsolni? Ha Digital Foundry teszteket nézzük, akkor az látszik, hogy a Scorpio főként a plusz memória miatt jelentősen jobban teljesít 4K-ba, mint mondjuk a PlayStation 4 Pro. De az Anthem miatt érdekli őt a konzolvásárlás? Az Anthem az kurva sokan fog még elkészülni, de itt azt írja, hogy... Várj, az Anthem-ig, bazd meg, hát olcsóbb lesz a PS4 Pro, tehát hogy amellett döntesz, csak olcsóbban jutsz hozzá. Tehát most nem érdemes megvenni azért, hogy Anthem ezért, de a Horizon ezért szeretnél, akkor meg amúgy is csak a Pro-t tudod megvenni. Hát a játékokkal döntsd el, hogy milyen konzolt veszel, ha teljesítményre akarsz vásárolni, akkor nyilvánvalóan jobb az Xbox One X, mint a PS4 Pro, de... Most őszintén, tehát tudom, mi a legjobb, ha megveszed mind a kettőt, de most lehet, hogy gondolatban elküldtél a picsába. Túl vagyunk a komment szekción. Van egy-két dolog, ami ugye már a komment felolvasós részben érintve volt. Ez nem baj. A Visceral Games-szel történtek például, de gyakorlatilag a podcastnek az egyik apropóját adta, az egy közelmúltban történt fejlemény. A Paris Games Week. Ugyanis lezajlott a Sony-nak gyakorlatilag egy újabb színpadi show-ja. És ez azért volt érdekes, mert itt majd menet közben puskázni fogok emiatt elnézést. Azért volt ez érdekes, mert hogy ugye úgy harangozta be a Sony, hogy itt további nagy bejelentések jönnek. Igen. És emiatt elég komoly várakozás övezte ezt az eseményt. És hát azért itt felmerültek, hogy na mi lesz? Főleg, hogy ami az E3-ra esetleg lecsúszott, mert ez a Sony, amit felállás mondott, nagyon gyúr az exkluzívokra. Így van. Tehát okkal lehetett arra számítani, hogy esetleg mondjuk egy Bloodborne 2, egy Blood és mi volt? Blood and Money, vagy valami ilyesmi nevezető? Ha esetleg mondjuk a Death Stranding féle Kojima játékból mutatnak valami újat, hogy már 2 éve egyébként be van jelentve, és azóta síri csönd és hullaszak. De volt egy teljes 10-pár órás kampányt tartalmazó VR-es FPS a London Haze-nek a készítőitől, azt nem tűnt fel? Most még egyelőre a previziókról beszélek. Ja, értem, de azt egy teljesen új alkategóriás játék. Szó volt arról, hogy esetleg nem is szó volt, azért várhatok volna, hogy a Media Molecule az például csinál-e valamit. Állítólag igen, de ennek évek óta semmi nyoma. Konkrétan 2012 óta. Nagyon jó. És hát mondjuk az Hyper Interactive-ről is mondjuk megnézhettük volna, hogy mi történik. Ehhez képest a rendezvény az lement úgy, hogy a Sucker Punch-nak láttuk valami Ghost of, nem tudom, Csuncsaj, nem tudom milyen játéket. Az a szamurájos cucc. Jó a setting, Japán az szép, az mindig kurva jó, de ezt leszámítva egyébként... Sokat nem lehet a játékra sok minden nem volt. Láttunk egy-két olyan trailert, olyan játékokról, amikről már bőségesen tudjuk, hogy van és lesz. Összeraktak egy újabb, nagyon szép trailert a Pókemberről, de Pókemberről 2 éve tudjuk, hogy lesz. Volt Last of Us 2. Tudjuk, hogy lesz. Ez jó volt, és az is lesz. Ez egy hangulatkeltő tréler volt. Igen, megint látjuk, hogy nagyon szenvedni fognak azok, akiket felakasztanak. Köszönjük. Tudjuk, hogy lesz. Ami még, és van még, volt még valami a Detroit. Ennek a 3 játéknak meg God of War. Ennek a 4 játéknak van még egy közös vonása azon kívül, hogy már be voltak jelentve, hogy máig nincsen megjelenési dátumuk, csak annyi, hogy 2018-ban valamikor. Hát azért a tehát gyakorlatilag... God of War az 2018 elejére van. Jó, eleje tényleg, mennyivel jobb. Hát január, február vagy március. Jó, február vagy március, vagy április. Nem, az a baj, ezekkel az időpontokkal, hogy a Sony egyébként konkrét dátumokkal is elég rugalmasan szokott bánni. És gyakorlatilag semmit nem tudunk, igazából felmerül a kérdés, hogy ennek az egésznek mi értelme volt, azt leszámítva, hogy persze kicsit simogatják a Sony fanbajoknak a buksiját, meg kicsit bizsergetik a golyóit, de egyébként ezt leszámítva nekem ez a Paris Game Week egy nettó csalódás volt. Azt is mellé téve, hogy bemutattak egy-két olyan VR játékot, amin én majdnem elsírtam magam, hol a röhögéstől, hol a szégyentől. Az a zombi etető hamburgeres szar. Az multiplatform, ezt nem az, az, ne, az már megjelent, tehát az 2016-os VR játék. Igen. És, hát az így nagyjából egy vicc. Tehát ez egy ilyen 3 hónap alatt lefejleszthető VR játék. A London Haze-eseknek a FPS az nem tetszett, abban egész sokat mutattak, és az jól nézett ki. Nekem az első 2 után abba hagytam, tehát annyira nem voltam már kíváncsi. Figyelj, az volt valami a legnagyobb olyan alkategóriás játék a egész show-n, amit igazából nem jelentettek be korábban, ezt most mondták először. Hát egyébként mi volt az Ace Combat, és azt vágod? Igen. És, most, és, okay. arról sem volt eddig semmi, tehát nem volt kint magán a tűzvonalban, hogy gyerekek, itt az Ace Combat végre kipróbálhatjátok, ezt így valahogy így eldugták. Jó, most azért több dolgot vegyünk figyelembe. Első dolog, azért jelentettek be a kategóriás címet, ezt az egyet, ez az egyik. A Ghost of Csúcsút vagy? A Ghost of Csúcsú volt az egyik, a másik pedig ez a Bladen, nem tudom mi a címe, nagyon béna cím, nagyon standard szar cím, a London Haze-eseknek az új fogom ide írni, mert most FPS-es játékra. Igen, nem érdekelt, ő meg nem emlékszik. Igen, azért nem emlékszem a címére, mert szar cím, mert olyan, mint az Xbox One X, tehát ilyen tök mindegy neve van. A lényeg az, hogy ez egy jó játéknak tűnik, végre egy teljes körű FPS, teljes körű kampánnyal, VR-ben jól néz ki, nem csak egy helyben lehet állni, lehet benne haladni a London Haze-tel ellentétben, és a London Haze-nek megfelelő szintű grafikája van. Tehát olyan, mint egy Guy Ritchie filmet játszanál végig, nagyon jól nézett ki, ott éppen barátkoztak egymással a csávók, ott szemtől szembe állt a fickó, jól belelőtt a lábába, és közben beszélgetett vele kedvesen. Tehát ez tipikusan az a játék, amivel a 6 évesek imádnak majd játszani. Mindegy, a lényeg az, hogy ez egy minőségi játék, mindegy az, hogy most mi a véleményük róla, vagy mi, nekem jó véleményem van róla, az olyan, meg lehet, hogy semmilyen. A lényeg, hogy bejelentették ezt, tehát két új A-kategóriás cím biztos, hogy volt abban a bemutatóban, a másik. Miért most volt ez szerinted? Vagy miért volt fontos ez most a Sony-nak? Nem rakod össze a nagyobb képet? Hát nem, most a Conteo mezőjére megyünk, de mondjad. Igen, ez abszolút Conteo, teljesen reális. Conteo, mert most van 7-én nagy csinadratával a tapparabapparabapparabapparabapparabapparabapparabapparabapparabapparabapparabapparabapparabapparabapparabapparabapparabapparabapparabapparabapparabapparabapparabapparabapparabapparabapparabapparabapparabapparabapparabapparabapparabapparabapparabapparabapparabapparabapparabapparabapparabapparabapparabapparabapparabapparabapparabapparabapparabapparabapparabapparabapparabapparabapparabapparabapparabapparabapparabapparabapparabapparabapparabapparabapparabapparabapparabapparabapparabapparabapparabapparabapparabapparabapparabapparabapparabapparabapparabapparabapparabapparabapparabapparabapparabapparabapparabapparabapparabapparabapparabapparabapparabapparabapparabapparabapparabapparabapparabapparabapparabapparabapparabapparabapparabapparabapparabapparabapparabapparabapparabapparabapparabapparabapparabapparabapparabapparabapparabapparabapparabapparabapparabapparabapparabapparabapparabappar annyi kontentje, ami nagy durranás jelenthet. Behozták most azt a két alkategóriás címet, amit nyilván nem jelentettek volna most back, ha nem lenne Vanix bemutató, és ugye kiraktak újabb trélert a God of War-ból, kiraktak újabb trélert a Last of Us 2-ből, amely kettő játék már önmagában is selling point a Sony konzolja mellett, és most azt, hogy ebből már adtak anyagot, de jövőre tényleg megjelennek ezek a játékok, mind a kettő megjelenik a jövő évben, tehát az, hogy most adtak bele egy kis plusz anyagot, szerintem egyszerűen úgy kell látni, hogy ez egy marketing rendezvény volt, annak is indult, ezek mindegyike marketing rendezvény, most kaptál belőle még egy kis morzsát ebből a dologból, de akkor is mondta két új triple és exkluzív címet. A Microsoft mióta nem tudott két triple és exkluzív címet mondani? Erről sokszor beszélünk, hogy a Microsoftnak nincsen. Mióta? Jó, nem a triplán, az exkluzívnál csúszik el a Microsoftnál folyamatosan. Pontosan. Tehát gyakorlatilag az E3-on nem tudod két darab triple és exkluzív mutatni, mert mindig megvan Windows-on, vagy mindig megvan valami máson. De hát... ez nem okvetlenül probléma. Pont te mondtad, az előbb mondtuk ezt, hogy a triple X, az Xbox One X, az igazából multiplatform játékokra még a konzolokat. Igen, ez is egy konteó, az én konteóm is, tehát ügyesen megfordítottad, mert valóban én is ezt gondolom. De ettől ez még egy fegyvertény a Sony-nak az oldalán. Ugye azt mondtam, hogy a Sony átnéz exkluzívokra, a Microsoft lehet, hogy a multiplatformot fogja támogatni, a Sony megint mást csinált, mint az exkluzívokat tologatta előre. Ennyi, a Sonynak most ez a dolga, ez a szerepe. Klassz, olyan játékokat mutattak, amire megvennéd a konzolt. Ennyi, az, hogy önismétlő, az gecire. Mert ennyi tartalmat 3-4-5 éves fejlesztési idejű játékokban neked nem fognak tudni villantani gyakorlatilag 50-et, azért, hogy te most hú, bazd meg, de mennyire, hogy kettő dalap tripla ás címből kaptunk ízelítőt ebből a dologból, a többi az régi volt, amiről kaptunk új videót. Azért kettővel elégedjünk már meg egy ilyen kis rendezvényen, két alkategóriás címet jelentettek be. Azért, mert neked nem nagy szám ez a csúcsú. Tudod, miért? Én nem mondtam, hogy nem nagy szám, én pont mondtam, hogy izgalmas a setting. Látod? Ez egy tök jó dolog egyébként, de ez egy. Az, hogy mondjuk te triplának mondod azt a VR játékot, amire te nem emlékszel, hogy mi a címe, engem meg nem érdekelt. Ez igazából... Ezt nem én mondom okay. Triplájának, hanem ők mondják triplájának. Jó, ők triplának mondták a No Man's Sky-t is, tehát igazából... Jó, ez jó poén volt, de igazából ez nem az a kategória, Zolikám. Ez jó. Egy hosszú FPS, ami valóban akár VR nélkül is jó lenne. Nekem a másik problémám az volt egyébként, hogy például néztem a trélereket, és már úgy elment például a God of War mellettem, mint a szél. És most vettem észre magamon azt, hogy... És most vettem észre magamon azt, hogy valahogy nem mozdít meg bennem sok mindent a God of War, és tudom, mi a durva? Felmentem a NeoGAF fórumára, kíváncsi voltam, hogy milyen visszajelzések jönnek egyébként felhasználói oldalról, és kiemelnek játékokat, senki nem emlékszik a God of War-ra. De nincsenek felhasználók. Tehát mi az, hogy nincsenek felhasználók a NeoGAF-en? Nem a NeoGAF-en, a God of War új játékának milyen felhasználói vannak szerinted? Még nem is látta senki. Felhasználó alatt a gamereket értem. Értem, hogy a gamereket érted, de senki nem játszott még azzal a kurva játékkal. Igen, de tűzbe kéne, hogy hozza az embereket mondjuk 3 év után, hogy új God of War, és jönnek a trélerek, és akkor jönnek a visszajelzések a trélerek alapján, mit szóltak hozzá, milyenek a benyomások, hogy tetszett a show. És ezeknél a dolgoknál azt látni, hogy mondjuk ez a csúcsús játék, ez tökre bejött az embereknek, hogy fú, Japán, megint lehet szamuráj mindenki. Tetszik az embereknek a pókember, mert pókember mindenki akar lenni, a God of War az itt teljesen más. God of War nem akar, nem csak pókember. És azon gondolkodtam, hogy próbáltam azt elképzelni egyébként, hogy velem van-e a probléma, vagy a brandnél siklott-e ki valami, és azon arra jutottam, vagy ez az én koncepció, hogy szerintem a God of War ma már nem azt jelenti, amit a PS2-nél. A PS2 időszakban a God of War ez egy rettentően egyedi játék volt, hozzáfogható játék, nem volt a piacon. Ma hack and slash jellegű játékból, még a AAA piacon belül is, de ha még az indit is mellé csapjuk, Dunát lehet rekeszteni az ilyen jellegű játékokból. Ez egy második indok lehet mondjuk a perspektíva váltás mellett, hogy legalább ne úgy nézzen ki, mint mondjuk minden tizedik játék a Steamen. De hogyha ezt így mind mellé rakom, perspektíva szintjén ne úgy nézzen ki. De hogyha mindezt így összerakom, valahogy bennem nem robban az a fajta God of War érzés, hogy ez most egy God of War, és csak egy plusz egyedik zavarba ejtő dolog, hogy simán God of War a címe. Ez most egy reboot, ez ott egy folytatás. Folytatás. Ez most akkor miért nincs mondjuk egy sorszám mögötte? Ez most egy új divat, mint a Tomb Raider-nél, tudod, hogy megint elkezdik előről, mert akkor a különbség, hogy... De ott volt a cím, Rise of the Tomb Raider. Tudtad, hogy egy előzmény, nem újra tudod, kezdték. Nem tudod, hogy aláírnak-e majd a balci God of War. Nem fognak ennyi időn belül, már a dobozkép is hivatalos. Az a problémám ezzel az egészen, hogy a God of War-nál ez a valami nem mozdul meg, és van még valami, egy érdekes analógia, nem tudom, észrevetted-e. sokat pöcsöltem azon nekem alapvetően, mi a problémám az Uncharted-nek, a Naughty Dog-nak a játékaival. És egy darabig ültem rajta, és arra jöttem rá, hogy nekem az a gondolom, hogy a Naughty Dog-nak a játékai 2011 óta minden évben itt vannak. Tudod, mint amikor minden héten karácsony van. És idő után már elveszti az ünnepnap jellegét. És mondok neked egy érdekes dolgot. 2011 óta minden évben van Naughty Dog játék. Valamilyen Naughty Dog játék. Lehet, hogy nem teljesen új dolog, de egy Jak & Dexter Collection, de egy Uncharted Drake's akármi. Valami minden évben van. Ja, de ezek felújítások, mert régi. Várjál, oké, de minden évben találkozol a Naughty Dog-nak a nevével valamilyen formában. Mert tudod, mi az, ami még 2011 óta brand, és minden évben megjelent? Micsoda? És idénre elérte azt a pontot, hogy talán most már kezd el fáradni a dolog? Micsoda? A Tönten. A Forzákkal. A Forza azért fáradni, mert ez egy önismétlő autó. Mondok egy másikat. Tudod, melyik az? És ez 6 év. 6 évről beszélünk. Tudod, melyik az a brand, ami elkezdődött 2009-ben, és 6 év múlva, 2 évvel ezelőtt kifulladt, és egy évre parkolópályára tettek, hogy idén megjelenjen megint? Egy új része? Assassin's Creed. Az Assassin's Creed. Neki jót is tett azért az egy év. 6 év. 6 év egy brand mellett. És mondok még egy érdekeset, 6 év után jutott el a Call of Duty addig. Ez érdekes, sokan mondogatták azt, hogy a Call of Duty-ben minden probléma van, de 6 év kellett ahhoz, onnantól, hogy évente kezdett megjelenni, hogy eljussuk a Call of Duty Ghostig, amikor az emberekben már váltott valami, most már kurvára elegük van a Call of Duty-ból. Nézzétek vissza, hogy a Call of Duty Ghost-nál ebben a generációban kezdődött meg az, hogy az embereknek kezdett tele lenni a hócipőjük a Call of Duty-val. És én ezért félek attól, hogy elkezd szépen fokozatosan előjönni a Naughty Dog-nál is egy ilyen erodálódási forma, hogy hülyére használják. Tehát Naughty Dog. Te azt mondtad, hogy egy olyanhoz hasonlítod, mint a Call of Duty, minden évben kiosztak egy részt belőle. A folyamatot, ha nem a Naughty Dog-nak a játékait hasonlítom hozzá, tehát, hanem ezt az agyon használást. Naughty Dog több, nagyon sok különféle műfajban hozott ki különféle játékokat az alatt az időszak alatt. Hát nem olyan sok műfajban. Jó, azért több műfajban hozott ki mondjuk játékokat. A lényeg az, hogy nem is ők hozták ki azokat a játékokat, mert se ugye a Crash Bandicoot-nak a rebootja. Az elmúlt 6 évben beszélek. Oké, és mik jelentek meg az elmúlt 6 évben? Jó, kezdjük az elejétől. Jó, első. Volt az Uncharted 3, de én összeírtam ezeket. Jó, oké, szuper. Várj, az nem a remake volt, amit most mond az Uncharted 3-mal? Mondjuk az előző generációban. Uncharted 3. Igen, az egy teljesen új cím. Jak & Dexter Collection. Ez egy PS2-es reboot, oké. Ezt nem ők csinálták, hanem csak újra csomagolta valaki más következő évben. Last of Us. Azt ők csinálták. Majd a Last of Us Remastered. Ez ugyanaz a játék még aztán egyszer. Uncharted Drake Collection. Egy másik valamire. Ezt megint nem ők csinálták. Ez megint fel lett újítva. Igen, de nem ők csinálták. Egy másik cég csinálta, az a Blind Squirrel, vagy valami ilyesmi stúdió csinálta. Uncharted 4. Azt ők csinálták. Uncharted The Lost Legacy. Azt is ők csináltak, ez a kiegészítő lemez. És jövőre jön a The Last of Us 2. Szuper. Az azt jelenti, hogy ebből kihagytak itt 2 évet, mert ezt nem ők csinálták, csak hanem a kiadó fogta és felújította a 2 játékokat. És akkor most mi van? Ennek utána fogok nézni, ezzel nem vagyok teljesen képben, megmondom őszintén. Ki az elején melyik stúdió újította föl? Nem ők újították föl. Odaadták a játékot a másik stúdiónak, és ők újították föl. Meg fogom nézni. És egyébként nem soroltad föl a Crash Bandicootot, ami szintén egy Naughty Dog játék, azt sem ők újították föl. Tehát Szigorúan azokat a játékokat néztem, amik jelentősek. Uh-huh. Hát azért a Crash Bandicoot jelentős. Jó, Crash Bandicoot egy abszolút réteg játék. A réteg játékokon belül is a hardcore réteg játék. Mennyi ideig vezette a londoni eladási listákat a réteg játékokat? Akkor, amikor még nem volt semmi más, ami hasonló lett volna, azért teljesen groundbreaking dolog volt. 4 hétig akkor vezették az eladási listákat. Akkor. Hát jókor adták ki, az biztos. De és most is azt mondták rá egyébként nagyon sok helyen, hogy a Crash Bandicootot nagyon-nagyon a hardcore-nak ajánlják. Tehát jó, tudod mi? Akkor legyen plusz egy játék, akkor legyen még a Crash Bandicoot is mellett. Igen, nyugodtan sorozás volt. De azt sem ők hozták ki, mondom, az is egy remék. Én ettől tartok egyébként, hogy a Naughty Dogot azt szarrá fogják inflálni ezzel. És olyanokat csinálj, mint az Ancher, bocsánat, amíg olyanokat csinálj, mint a Last of Us, addig nem tudod inflálni a Naughty Dogot. Még távol is se tudod a Naughty Dogot. Hát egy Last of Us-t csináltak, megnézzük majd milyen lesz a második. Jó, Zorikám, azért a kaland kategóriában azért az a 2 darab Uncharted, amit az elmúlt időszakban megjelentetek, bocs, másfél Uncharted, azért az úgy letette, így kell játékot csinálni, kézikönyvet az asztalra. Most, hogyha tartalmilag nézzük, akkor ugyanezt tette előtte pár évvel, ugye akár remastered, akár a sima verzióban a Last of Us, és valószínűleg az új Last of Us az ehhez hozzá fog tenni, különben egy Naughty Dog nem jelentetne meg bele egy második részt egy olyan játékból, amit eredetileg meg sem akartak jelentetni. Tehát, erről szó volt már, igen. Igen. Tehát az a lényeg, hogy egyrészt megmutatták, hogy kell kalandjátékot csinálni érdekesen és izgalmasan. Ez nem mutatja senki. És megmondták, hogy kell olyan tartalmat csinálni, mert nem mozgat, mint egy hullámos. Ez sem vitatja senki, két teljesen más. De akkor mitől inflálódnan ott? Most mondtam. De mitől? Attól, a számok miatt. A számok miatt. Az, hogy, túl van, hogy egy olyan stúdió, aki egyébként nagyon tehetséges emberekből áll, elkezdi futószalagot gyártatni velük egyébként az Uncharted-eket, mert ne, azért ne kergessünk illúziókat, a The Last of Us egy Uncharted, egy más időségben pozícionált, más tartalmi körítést kapott, Uncharted. Ez olyan, mintha azt mondanád mondjuk egy mitől 21st Century-re, hogy túl sok akciófilmet ad ki, és akkor inflálódik a 21st Mondják kettő játékmenetbeli elemet, ami különbözik a The Last of Us-ban az Uncharted-től. Kettő játékbeli elemet? Játékmenetbeli elemet. Uh-huh. Rejtvények megfejtése nincs a Last of Us-ban. Hát az Uncharted-ben sem nagyon. Dehogy nincs. Minden egyes pályán legalább két puzzle van. Ja, azok puzzle-ök? Azok puzzle-ök, igen. Ja, azokat rejtvényeknek nevezik. Az egyetlen nincs a Last of Us-ban. Ja, értem. Uh-huh. Jó, egy, igen. Most csináljuk, mintha könnyen megoldottad. Igen. Igen, ez egy elég fontos különbség. Hát máshol a puzzle az nem ott kezdődik, az Uncharted-nél végződik, de legyen, oké, okay, legyen egy. Igen? Közepesen nehéz puzzle-ok vannak benne, meg könnyűek. Meg egyébként meg is oldja helyetted, ha akarod. Lehet, hogy neked az be volt kapcsolva, hogy te már a főmenüben vesztettél, Zolikám. Tönnöd kiírt, hogy game over, elbasztod a logikai részeket, oké? Okay? Az a probléma egyébként, de egyébként most... Látod, te is gondolkozol, te pedig nagyon szereted a játékot. Én is szeretem a játékot. De ugyanezt mondhatnád, öregem, két random akciófilm, és ezt írtam a Facebook kommentben is, hogy ezek hasonló akciójátékok, különböző történetek, de akkor sem fogod összevetni egy, mit tudom én, egy halálos fegyvert, meg egy Total Recall-t. Mind a kettő ugyanabban a zsánerben indul. Az egyikben egy marsos setting van a jövőben, a másikban pedig egy jelenlegi. Mind a kettő már is egy nyomozós akciófilm között. Így van, de... ugyanennyit mondtam neked legutóbb a másik, és itt is egy különbség van a kettő között. Igen, de ekkora különbség nincsen a The Last of Us, meg az Uncharted. Hogy de lenne? A setting. Annyi a különbség. Itt igen. Is a setting a különbség, ott is a setting a különbség. Igen. Az egyik az egy jövőben játszódó posztapokaliptikus történet, ez meg egy jelenben játszódó múltban évedő történet. Igen, de a Sony-nak a regnálása alatt azért volt már példa arra, hogy egy fejlesztő stúdió ennél sokkal rövid, hosszabb fejlesztési ciklusoknál kiégett a saját játékában. A Guerrilla például. Ezért mondom, és a Guerrilla, nagyon kiégett Guerrilla hozta ki a Horizon, mert felvette csomó olyan embert, akik még nincsenek kiégve, ez a szakmában egy standard probléma, hogy az emberek időtlen beleégnek, hogyha túl sokat dolgoznak. Ez normális, ezért cserélődnek az emberek. Nem a mögötte lévő biológiai képletet vonom kétségbe, hanem azt, hogy egész egyszer, hogyha sokáig maradnak egyetlenben, mert ebben az is ki tud égni, aki frissen csatlakozik a csapatban. Killzone az első rész után csak rosszabb lett, tehát így az, persze, az tipikusan az a játék, amivel kísérleteztek, és nem nagyon jött nekik össze, de összeraktak alatt egy engine-t, amit most a Kojimaik játékában is ugyanazt az engine-t, a Decimát fogják használni, vagy kijött a Horizon, ami szerintem vitán felül egy nagyon jó játék. Tehát amellett egy ilyen technikai mérföldkő. Tehát a Decima, közben csináltak ezeket a nyomorult Killzone-okat, amit én utáltam a legjobban. Tehát... Igen, de ahhoz, hogy a Horizon-ig eljussanak, ahhoz az kellett, hogy a Killzone gyakorlatilag a tönk szédére tolják. Hozzáteszem, nem ez van jelenleg az Uncharted-nél, még kevésbé a The Last of Us-nál, viszont az látványos, hogy még mondjuk ezelőtt a 6 év előtt mondjuk egy Uncharted játékra 2 évet kellett várni, vagy egy Naughty Dog játékra, addig most már ez nincsen. Mondom, azt még meg fogom nézni tényleg, hogy ez a két játék, amit mondtál, ezekben milyen mértékben volt involválva a... Nyugodtan odaadtál nekik az anyagot, és megkérdezték, hogy szépen dolgozzon. Ettől függetlenül viszont, ha a 2 év ki is maradt, akkor is a mögötte lévő 4 évben folyamatosan tolva volt a Naughty Dog. Megértem, hogy miért, de szerintem ez egy visszájára forduló jó, dolog. A Lost Odyssey az igazából olyan, hogy azt gyakorlatilag már akkor is csinálták valószínűleg, amikor... tehát ugyanúgy a Legacy, nem? Igen, a Legacy, mindig Odyssey-t mondok, tehát mi a Lost Legacy. Nem tetszik a címe egyébként, ez egy dolog valami nem tetszik benne. Tehát ezt a küldetést lemezt, azt mondom, hogy csinálták az alapjátékkal együtt. Tehát ez a dolog így néz ki. Ez egy DLC lett volna, nyilvánvalóan azért rakták ki egy önállóan, mert ugye mégis tudta a 4K 60 frame-et, meg elég hosszú, meg stb. De nem volt drága, mert fél árért adták, tehát normális árba volt árazva. Ugyanilyen DLC-t csináltak egyébként egy darabot, ez náluk egy standard dolog, hogy van egy ilyen egyküldetéses DLC. Ugye a Last of Us-hoz emlékszel, az a kis előző. Mi volt az a... Mindegy, volt neve, igen. Egy másik kis csajja volt aztán. Nem, ugyanaz a kis csaj volt, csak volt egy másik néger kis csaj, aki meghal a történet folyamán, és az Elliről így derül ki, hogy ő immunis ezekre a nyomorult zombikra. Tehát nagyon-nagyon-nagyon jó csak volt. Csak a néger kis csaj maradt meg benne, azt hiszem, hogy vele vagyok. Igen, ő hal meg. Nem, Ellivel vagy. És a lényeg az, hogy az a DLC, az ugyanilyen struktúrában épült fel, mint ez. Tehát ő csak csinálja azt, amit csinált. Az, hogy ez a kisebb játék, ez valószínűleg a másiknak egy csomó mindenét örökölte, és ezért képesek korábban kihozni. Nem kell előről megint elkezdeniük fejleszteniük egy motort, amit az Uncharted 4-hez megcsináltak, mert annak egy teljesen új motorja van, mondjuk egy Last of Us-hoz képest. Az egy iszonyatosan brutálisan felturbózott motor. Egy 50-szer annyi dolgot kezel, mint a Last of Us előző részének a motorja. Az, hogy most az Last of Us-t meg fogja turbózni ugyanaz a motor, ami hajtotta ugye az Uncharted 4-et, meg a Lost Odyssey. Legacy-t. Az életben nem fogom megtanulni. Tehát a Lost Legacy-t, az nyilvánvaló, hogy annak a szekerét megtolja, tehát az, hogy jövő évben ki tud jönni, az tiszta. Én is egy kicsit félek attól, bevallom, most egy kicsit a ló másik oldalára átesek, hogy egyáltalán a Last of Us, ami szerintem egy tökéletes történet, az szabad egyáltalán folytatni, de reménykedem abban, hogy a befejezésében azt az egy bizonyos mondat miatt van az a szembenállás velük, amivel összekötik a kettőt, mert én azt gondolom, hogy akkor hozzá lehet tenni ehhez a dologhoz valamit, és akkor valóban meg lesz az a karakterdráma, ami az előző részt nagyját tette. Itt is azt várom, hogyha tudják folytatni a sztorit azon a szálon, akkor valószínűleg ugyanakkor a katartiz lesz, mint az előző, de én is tartok tőle, hogy rosszabb lesz. Mert én is nagyon nagy elvárásokkal fogok neki menni, amiatt, hogy az előzőt azt a minden idők legjobb videójáték történetének tartom. Tehát szerintem az annyira össze volt rakva, annyira personális volt, annyira kicsi volt, és annyira nagy volt egyszerre, és annyira kitekert az utolsó dologgal a saját kis világodból, hogy azt nagyon nehéz megismételni. Jó volt a körítése, azt én. Hát körítése, a mondani valója, a lényege, a magva, az volt a jó. Ha apuka leszel, akkor még jobban meg fogod érteni. Te nem voltál apuka, amikor tetszett. Nem, valóban nem. De most sokkal jobban át tudom élni. Az meg gépészmérnök. Nem, az nem azért van. Ez egy teljesen más dolog. Tehát én is félek attól, hogy nem vonom kétségbe egyébként a Last of Us-nak és a Last of Us 2-nek sem az értékeit. Nyilván nincs mi alapján, nem láttam belőle még egy teljes értékű gameplay szemmel. Meg elég egyedül is maradnál ezzel a problémával. Tehát egyébként valószínűleg. De az nem zavarna. Annyira nem. Igen. Nem. De mondom, hogy nekem például nem hozta azt a katarzist, amit vártam volna. Én ez az érzés, mert kicsit, icipicit a Sony is így visszavehetne ezekből a nagyon mindenünk van, de minden hétre van egy exkluzívunk jellegű bejelentése, meg kijelentése. Ezt pont beszéltük Facebookon, hogy most már olyankor jelentenek be gyakorlatilag játékokat, hogy jó, hogy nem a brainstorming idején. Tehát az, amikor most a Death Stranding-et leleplezték, tény, kurva nagy várakozás előzte meg, hogy Kojima miért ment át a Sonyhoz. És nem lepne meg egyébként, hogyha hát azok teljes egészében pre-render trailerek voltak, amiket ott láttunk. Hát amikor a Norman Reedus ott térdel a tengerparton, annak semmi köze nincs a Decima Engine-hez. Azt megcsinálták azért, hogy az emberek lássák, hogy valami majd készül. Azóta sem láttunk egy deka gameplayt abban a játékban. Az egyetlen, hogy a Decima Engine-ben kb. Ugyanúgy meg lehet csinálni azt, mint abban a renderben volt, de mindegy, ez most tök mindegy. Az valóban egy previz volt, amit láttunk belőle. De így fog kinézni kb. A játék is. Én követem Kojima Twitteren egyébként, és szerintem az mindent csinál, csak nem játékot fejleszt. Tehát az a világ minden pontjáról bejelentkezett már szerintem, amióta a Sony átvette. Őt körbeutaztatták a Sony összes divíziójánál, és azóta is hollywoodi sztárokkal, meg rendezőkkel pózol, és én nem láttam még képet egyébként, hogy a stúdiójából fotózna. Egyet láttam, hogy néz ki a konyha. Egyébként azt... Az fontos, hogy stúdióban azt vágod egyébként, hogy Kojimának külön vigyázói vannak? Külön őrei? Kojima őrök? Aha. Mint a császárnak? Nem egészen. Nem. Nem azért, hogy ne igyon. Snoke-nak? Hogy ne igyon. Hogy ne igyon. Tehát ez kazán az űrgép lesz. Szerintem ezért utazik sokat szerintem. Igen, próbál máshol rendes kézművel sört venni mondjuk majd. Na mindegy, szóval igazából ez volt az, ami erre a PlayStation-es valamiről szólt. Sokan próbálják egyiket azzal magyarázni, hogy igazából hazai terepre tartogatnak egy nagy durranás, tehát hogy a PlayStation Experience-re, ami december elején lesz, tehát pár hétre mostantól, hogy akkor lesz majd valószínűleg egy teljes értékű The Last of Us gameplay, ami egyébként így szűk egy évvel a megjelenés előtt már úgy tényleg jó lenne. De hát figyeljetek, nekem meg az egész dologra véleményem, hogy ezek a marketing rendezvények, ezek kicsit úgy magát, hogyha játékfejlesztésre szeretném illeszteni, ugye megy valahogy egy folyamat, több játék egymás mellett párhuzamosan több stúdióba fejlesztődik. És akkor jön a kiadó Sony, azt mondja, van egy ilyen rendezvényük itt, meg itt, meg itt, meg itt. És akkor itt szólnak a fejlesztőnek, hogy kéne valami erre, erre, erre, meg erre. De az egész dolog, ez egy ilyen mű dolog. Minden, ugyanígy az E3 is ilyen, tudod, mondtam az E3 kapcsán is, hogy a fejlesztő valahol tart, jó, akkor összelapátolja, amilyen van, oké, csinál bele, ami látványos puffot, tessék oda, hogy a Sony azt mondja, pipa. És akkor szépen bemutatnak bele mindig egy aktuális dolgot, de ez a fejlesztésnek a menetében, ez valahogy egy ilyen természetellenes elem, ami néha egyébként elég kellemetlen dolgokat okoz, mert ilyenkor valószínűleg, amit összelapátolnak, az teljesen más lesz, mint a végtermék. Tehát ez nem a játékfejlesztésnek a része, hanem ez inkább a marketingnek a része, mert a játékfejlesztés valamennyire promotálni tudják. Igen, csak mondjuk ellentétben azzal, mondjuk a PlayStation 2 éránál volt, még annó. Nagyon sok minden volt, de olyan dolgok is, amit jobb, ha nem. Igen, de most elmondanám azt, amire gondolok, hogyha megengedett, hogy például egy Metal Gear Solidnak a Sons of Liberty-et például leleplezték, akkor az a videó az szükségképpen úgy nézett ki, mint ahogyan a játék végül fog. Nagy különbségek nem voltak. Most azért már azt az időszakot éljük, amikor bőségesen tisztában vagyunk azzal, hogy egy trailer nem úgy néz ki, mint ahogyan a végső játék fog. Ja, és egyébként idehaza van forgalmazó, hogyha magára ismer a nézők között, igen, rólad van szó, aki azt mondta, hogy teljesen normálisnak kéne lennie, hogy a trailer az nem a játéknak a minőségét tükrözi. És így belegondolok abba, hogy ezek után visszafordítanám arra, amit mondasz, hogy teljesen normális az, hogy olyan trailereket látunk egy ilyen promóciós rendezvényen, ami nem a végső játéknak a minőségét mutatja egy évvel a játék megjelenése előtt. Szerintem látni kéne azt, az emberek mit fognak megvenni, mert továbbra is játékot fognak venni, nem pedig animációs filmet. Két dolog. Első dolog. Minden játék engine képes arra, hogy a motorban most már nagyobb felbontásban kirendeljen olyan dolgokat, amit real-time-ban mondjuk fut 1080p-vel, azt 8K-ba kirendeli neked, hogy egy IMAX moziban le tudják adni mondjuk trailernek. Te már ezt is, mivel hogyha fogsz egy, csak annyit csinálsz egy játék engine-nel, hogy magából a játékból az összes effektet bekapcsolva, tehát a kvázi PC-s ultra beállításban fogsz valamit, ma már azt kirendeled mondjuk 8K-ba, nyilván azt 15 frame-mel tudná real-time-ba az a gép, vagy 10-zel, akkor azt utána egy videóvágóval összenyomják megint Full HD-ba, vagy valami, azt kirakod, az a minőség, amit kb. Most láttál a Last of Us-ból. Tehát az egy engine-ből kivett videó. Azt nem egy stúdióval csináltatták, az egy engine videó. Az, hogy nagyobb felbontásban ki tud rendelni, Unity is ki tudja rendelni, mindegyik játék engine ki tud rendelni nagyobb felbontásban videót. A promóciónál mindig törekszenek erre, hogy ahogy különböző helyekre kirakják különböző felbontásban, a nagyobbból nyomják mindig össze. Ez okoz egy plusz simaságot a felületnél, ezt a Naughty Dognak megbocsátjuk. Állítom neked, most fogadok veled, hogy pont úgy fog kinézni a Last of Us-t, hogy ebben a videóban láttad. Ezt nem kérdem, az Uncharted is úgy nézett ki, amikor a moztek. Amikor nagyon nagy a különbség. Erre szokták azt mondani, hogy is, hogy Ubisoft, bocsánat. Tehát a Division kapcsán például volt ez a fajta dolog, igen, hogy emlékszem, bemutatták a Division Engine-t. Na, az egy penetráns aljasság volt, ugyanis a fejlesztésnek a legelső időszakában, ugye minden fejlesztő, amikor mondjuk motort csinál, új feature-öket lapátolja bele ezzelre. Csinál valami buildet belőle, tehát csinál egy összeállított dolgot, hogy van még elég időnk? Van. Jó, okay. Három, igen. Igen, azért. De hát, hogy fogja és összelapátolnak bele valamit, akkor belerakik az összes effektet meg valami. De nem tudják azon a ponton, hogy konkrétan ott egy konzol generáció váltás volt közben, meg a PC-k nem tudták, milyen videókártyák vannak kérdezni. Tehát a 3 évvel később megjelenő játéknak a követelményeit nem ismerik. Azaz azt mondják, hogy akkor egy csúcskategóriás PC-nél, ugye ez pont azelőtt volt, mert kijött az új generációs konzol dolog, egy csúcskategóriás PC-n bemutattak valamit, ami így fog kinézni, azt mondták. De a csúcskategóriás PC-n is 30 frame-mel futott az a kurva trailer. Emlékszel, amikor mászkáltak abban, és milyen több faszán a real-time reflection. Most arra tudjuk megcsinálni ugyan a real-time reflection, mint abban a demóban volt. Most arra van olyan a Doom-ba, nem a Last of Us-ban, hanem az Uncharted-ban van ilyenfajta screen space real-time reflection, mint abban. Hát igen, csak azért mondjuk a korrektség kedvéért tegyük hozzá, hogy azért egy éven belül is képesek konzolos játékok látványban inflálódni. Jeles az Ace Combat. Láttad az új trélert? Nem sok köze van ahhoz, amit idén évvel eljelentünk. Igen, de ott nem az inflálódik, hanem eddig nem mutattak VR-es képet belőle. Tehát, hogyha VR nélkül játszod, valószínűleg az eredetit fogod látni, ugyanazt, amit láttál eddig is. Igen, csak eddig mondjuk az lehetett volna, mivel hogy ez elég sok statikus elem van benne, feltételezte volna az ember, én feltételeztem volna, hogy mivel sok mindenhez úgy sem fogsz hozzányúlni, nem fogsz kapcsolókat kapcsolgatni, csak nézelődni fogsz, gyakorlatilag azt a sima felületet fogod látni, amint max a fény csillan meg időnként a felhő. Ennél bonyolultabb probléma. A VR-nél nagyon sok olyan gond van, hogy eleve ugye te a social screen tudod VR-be kinyomni, ami nem úgy néz ki, mint ami a headsetben van, mert az csak az egyik szem. Tehát egy csomó minden a VR-ben, még hogyha HTC Vive-val fejlesztesz, akkor is az van, hogy amit a képernyőn látsz, az köszönő viszonyban nincs azzal, amit a headsetben. Tehát hogyha a VR-nek a legnagyobb probléma jelleg az, ha csinálsz róla egy trailert, egy videót, az ötöd annyira nem működik, mint ha a fejeden van a sisak, és úgy játszol egy 360 fokos videót, mert egyszerűen nem az van a képen. Ez nem. A VR-nek az összes paraméter, az effekteknek az összes ereje, meg minden egyéb dolog teljesen másképp kell beállítani a headsethez, mint a képernyőhöz. És a social screen az egy komoly fejlesztési probléma, hogy hogyan mutatod meg ezt egy ilyen monitoron, hogy otthon így fog kinézni a játék. Nem úgy fog kinézni a játék. Kurvára nem úgy fog kinézni a játék. A másik dolog pedig az, hogy most mutattak először bele VR-es belső felvételt, social screenbe, annál azért jobban néz ki VR-be, de nyilván, mivel VR-be van téve, bizonyos dolgokba vissza kellett venniük. Mert azért a PlayStation 4, ami alap PlayStation 4-en el kell, hogy fusson, az nem egy erőmű egy VR dologhoz. Tehát nyilván inflálni fogja a grafikát. Attól, hogy ha nem VR-re játszod, jobban fog kinézni a játék. Tehát ez egy ilyenfajta skála, visszakanyarod a Divisionhez. Az ilyen játékoknál eltelik 3 év, ott sajnos ez van, hogy nem tudják, hogy mi lesz akkor az új videókártyatípus PC-n, mi lesz akkor a konzoloknál, és szépen aktuálisan faradnak le az effektekből. Egy játék úgy készül, hogy először mindent belepakolunk, és akkor nézzük, hogy az meg 15 frame-mel fut, de szar. Jó, nem érdekes, majd 3 év múlva, amikor megjelenik, akkor biztos lesz olyan kártya. Ez az alapgondolat. És akkor próbáljuk ezen a szinten tartani, mert visszafelé könnyebb fejleszteni, mint akkor fölhúzni, amikor látjuk, hogy ugye még nagyobb teljesítményre vagy képesek a dolgok. És akkor fogják és kikapcsolnak bele a dolgokat. Ugyanezt csinálja, nem csak a Ubisoft csinálja, ezt mindenki ezt csinálja. Electronic Arts, összes stúdió. Mondod, hogy az Anthem az most úgy néz neki a mostani gépeken, mint amit bemutattak? Hát bízom benne, hogy addigra úgy fog kinézni. Igen, pont. Pontosan, nagyon jól látod, addigra úgy fog kinézni. Majd az Xbox One X-en meg a PS4 Pro-n. a sima hardvereken meg nem fog ugyanúgy kinézni. Mert kisebb, az már a generációnak kb. A második felének a közepe lesz, ott már biztos, hogy a kisebb látótávolság fel fog tűnni a gyengébb konzolon, biztos, hogy egy kicsit a framerate is röcögősebb lesz, vagy ha azt összelövik, amiatt, hogy a multiplayer, mint mondjuk a Destiny, akkor mind a kettő 30 lesz, mindenki örülni fog. Én azt tudom tanácsolni ezzel kapcsolatban bárkinek, aki ilyen trailereket néz, hogy gondold az, Zolikám, hogy oké, én ezt nem hiszem el, majd megnézzük, valóban, milyen lesz a játék, amikor valóban megjelenik. De akkor mennyivel lenne szerencsésebb azt mondani, hogyha már úgyis csalunk? Igen. Akkor mi lenne akkor, ha azt mondanánk, hogy akkor azt mutatjuk meg, hogy hogyan fog kinézni a játék? Hogy milyen lesz játszani vele. Akkor ne azt mutassuk meg, hogy gyerekek, lehelyezem a kamerát. Ide. De megvan a grafika, ott van a grafika. Uh-huh. Ezt fogod tudni, de akkor egy játékmenet illúzióját tegyük oda, ne egy cutscene-nek a valóságát, mert azt látják most az emberek, én lájus azt látom, hogy nagyon sok játék lesz, aminek kurva szépek lesznek az átvezetői. Igen, ez tény. Még akkor is, hogyha egyébként az engine csinálja. Igen, az engine csinálja. Az Uncharted-nek konkrétan az engine csinálja, azért voltak kirendelve egy-két videó az előző játékokban, hogy az Uncharted 4-ben azért van kirendelve egy-két videó engine-nel, nem azért, mert nem tudnám megtolni az engine-t, hanem azért, mert közben tölti a pályát a háttérben, miközben lejátsza a videót felül. Sok gyakran, igen. Egyik azóta figyelek rá, mióta csinálják ezt a podcastot, elkezdtem figyelni, hogy hány helyen játszik töltőset a játék, hogy lassan nyílik az ajtó. Például a Zeldában, amikor le kell ugrani a toronyról, akkor nagyon sokáig kell landolni a melletted lévő. Igen, tehát hogyha mondjuk egy fejlesztő dönteni azt el, hogy ő pontosan mit szeretne mutatni a játékában, az teljesen másképp néz neki, mint amikor egy kiadó dönti ezt el. Na, és akkor viszont ezzel át is kötném a beszélgetésünket, az elmúlt másfél hét, egy hét, két hét. Uh-huh. Tehát az elmúlt két hét. Két hét, igen. De szerintem bátran mondhatjuk, hogy az elmúlt fél év, hanem egy év, talán igen. Legnagyobb botrányára. Ez pedig egy látszólag jelentéktelen esemény volt, egy kiadó egészen egyszerűen megszüntetett egy fejlesztő csapatot. Uh-huh. Ez nem egy kirívó eset a játékiparban, ilyenre volt már példa a Sony-nál is, ugye az Evolution stúdióval, a Micro ennél sokkal jelentősebb stúdiókat is szélnek eresztett már a története során. Fű alatt is csinál ilyeneket. Igen, és hát már most megcsinálta ugyanezt az Electronic Arts. Uh-huh. A Visceral Games-el, vagy Viscerál? Maradjuk a Visceral-nál. Visceral Games-el. Visceres játékos. Aki nem lenne képben, a Visceral Games volt az, aki a Dead Space sorozatot meg a Dante's Inferno-t. A Dante's Inferno-t pontosan, illetve ők dolgoztak a Benning-el? Nem tudom, Amy Hemming-el. Amy Hemming-el, bocsánat. Egy új Star Wars játékon, nagyon-nagyon erős single player móddal, gyanúsan régóta. Igen, és most rögtön... Akkor nézzük meg, hogy... És bocsánat, nem, csak még az előzmények közé, hogy kurva nagy csönd volt hosszú-hosszú ideje, nagyon-nagyon régóta. Gyakorlatilag minden E3-at kihagyott ez a dolog, amikor bejelentett a Electronic Arts, megszerezte a Star Wars jogokat, akkor se nagyon dobálóztak azzal, hogy hogy áll a Visceral a saját játékával, csak hogy több Star Wars témájú játék is lesz, amit kiderült mostanra, inkább gyakorlatilag a Battlefront-okat takarja. És hát igazából kvázi derültékből villámcsapásként érkezett, hogy a csapatot azt így felszámolták. Nagyon vészjósló volt az, hogy gyakorlatilag semmit nem mutatnak a játékból. Tehát ennyi idő alatt egy játékos központú Uncharted klón Star Wars univerzumba, abból már nagyon sok mindennek kész kéne lennie. Tehát én tudom, hogy mindenki szereti azt gondolni, hogy a kiadó a sátán, de valójában az csak egy üzleti vállalkozás. Tehát ők igazából szeretnének látni valamit. Nem tudjuk, mi van a háttérben. Most mindenki elküldi a halálfaszára az Electronic Arts-ot, én is, mint játékos. Mert én is akartam egy single player Star Wars Uncharted-ot, mert ha valaki, akkor én szeretem az Uncharted-ot és a Star Wars-ot is. De nem mutattak belőle mostanáig semmit, majdnem 3 év alatt. Szerinted miért? Hogy lehetséges ez? Pont a múltkori podcastben beszélgettünk, hogy a fejlesztés az milestone-ok alapján zajlik. Igen, így van. Hogy lehet az, hogy több éven keresztül lekésed a milestone-okat, Nem minden milestone olyan, amit meg lehet nyilvánosságnak mutatni. Vannak olyan milestone programozó, hogy milestone... Ezek csak a belül, a kiadón belül. Mert ez nem hiszem, most érte az EA-t meglepetésszerűen, az, hogy nem halad a fejlesztés. Figyelj, vannak mindig a milestone-ok között is fontosabbak, amikor át kell lépni egy bizonyos szintet. Vannak kisebbek, amik főként technikai milestone-ok. De azok a technikai milestone-okat teljesítették. Mert ugye a játékmotorjuk előtte is volt, tehát tudták hozni ezt, meg azt, meg azt. Valószínűleg, amikor elkezdték fölépíteni, többször nekifutottak a sztorinak, ugye örökölték az 1313, Star Wars 1313-nak az asset adagait, meg annak a koncepciójának egy részét, próbáltak ezt összevarogatni. És kicsit olyan nekem ez az egész, mintha ez alatt legalább kétszer elkezdték volna ezt a játékot fejleszteni, de valahogy amiket mutogattak az EA-nek, az mondjuk legalább két alkalommal nem tetszett volna nekik. Tehát nekem ez a konteum, hogy ők összeraktak valamit, és akkor az kiadó mondta, hogy ez szerintem nem jó. Nekem is van erre egyébként egy kontrolom, de egyébként mondja nyugodtan, hogy... Ez Amy Hemming meg igazából a single player játékokban nagyon ludas, és most azt szedi szét így az internet népe, hogy biztos az Electronic Arts mindent ilyen multiplayer contentekbe lát, de ugyanaz az Electronic Arts, csak emlékeztetésképpen megjegyzem, hogy amikor elkezdtek kampányolni azt a Battlefront miatt, hogy nem volt benne single player, akkor most rak bele egy 7-8 óra single player-t, amit a Motiv című stúdióval fejlesztetnek, aki már pár jó single player-t letett az asztalra. Majd meglátjuk, én az EA tölt jó single player-t idén, vagy ebben a generációban. Ezt a Motiv csinálta, oké, az EA csak kiadja. Tehát azt gondolom, hogy az EA is képes volt arra, hogy azt mondja, hogy igen, több contentet akartok, jó, beletesszük, rendben. Most mind a három éve benne van, van egy 7-8 órás campaign benne, ami a videók alapján nem rossz, hogy majd utána eldöntjük, és látszik az, hogy a multiplayernek a beta alapján mondom, hogy annak alapján nagyon jó az űrcsata, nagyon jó az érzet, nagyon jó az egész játék. Ott lebegnek még a loot crate-ek, meg a többi szarok a levegőben, majd meglátjuk, hogy mi lesz, de a lényeg az, hogy az EA reagált azokra a visszajelzésekre, amit a játékosok mondtak. Tehát az nem igaz, hogy azért szüntette meg a Viscerázt, amit írtak egy csomóan, hogy nem multiplayer játékot csinált. Ez egy baromság. Ennek a játéknak, amire azt rebesgették a szakmán belül, hogy ez egy Han Solo játék lesz, valószínűleg a Han Solo filmre kellett volna elkészülnie jövőre. És én azt gondolom, hogy mivel semmit nem láttunk még ebből a tetves játékból, már elnézést, szerintem nem készült volna jövőre a Han Solo filmre. És akkor meg mihez jön? És micsoda ez? És a Han Solo filmek közben szintén bajba került, és hogyha a Han Solo filmre épült, ami most a második rendezőt éli meg, és nem tudjuk, hogy mi lesz belőle, reméljük, hogy jó lesz, akkor igazából ez már megint egy olyan pont, ami nem, tehát a film nem tudja elvinni a játékot a hátán, a játék nem tud kapcsolódni a filmhez, nem tudjuk, hogy melyik milyen lesz, és tehát ez egy bizonytalansági faktor volt. Én azt gondolom, hogy fogták és azt mondták, hogy 3 éve nem látunk semmit, 3 éve nem találjátok a fókuszpontot, nem passzol bele az üzleti tervbe, hagyjuk abba az egészet. Jó. Azóta egyébként jöttek érdekes nyilatkozatok. Egyébként volt visszarálosoktól, hogy nevüket nem vállaló volt visszarálosoktól. A nagy részüket az elektronikát alkalmazta más stúdióba, tehát ez is egy vicces, hogy most így nevüket nem vállaló a fikázás. Hát nagy részét igen, majd meglátjuk, hogy ne, de igen, különösebben nem érdekel, hogy konkrétan kikről van szó, szóval maga a tempó az érdekes. Hogy elég érdekes dolgok derültek ki, hogy itt gyakorlatilag ez a bomlási folyamat a Dead Space 2-nél elkezdődött már. Igen, hát abban az Electronic Arts erőltette benne a... Ilyen... Ott még nem, a 3-asban volt a visszatranzakció. 3-asban, igen, abban volt. Hogy a 2-essel kapcsolatban voltak olyan elvárások, hogy 4 milliós eladást akartak látni a játékból. 4 millió eladott darabot, úgyhogy az EA egyébként nem spórolt a pénzzel, tehát utána lehet nézni, hogy valami 60 millió dollárt öltek bele a játékba. Igen, tehát őrületes mennyiségű pénzt. És hogy ez a 4 millió eladott darab számot lehessen valahogyan hova tenni, a Capcom a szűk 7 milliós eladott számú Resident Evil 6-ot bukásként könyvelte el. És ehhez képest szűk 4 millió ment el a Resident Evil 7-ből. Igen. És így ment, és 4 millióra targetálták be a Dead Space-t, a 2-t. Tehát azért ez nem volt egy teljesíthetetlen ugrás, de mondjuk ez jól mutatja, hogy azért a horror területén belül mondjuk inkább egy Resident Evil fogja ezt tudni megugrani, mint egy Dead Space. Sokkal populárisabb a Resident Evil, mint a Dead Space. Ezért volt az, hogy az a pénz, amit vesztett az EA, ez megint csak a neve elhallgatását kérő forrásra hivatkozva, hogy ezért tették bele a mikrotranszakciót a harmadik részbe, hogy amit buktak a kettőn, behozzák a hármat. És cserébe bebuktatták a harmadik részt, igen, ez nem jött be a háromnál sem. Nagyon nem működött. És állítólag az volt a mentő öv. Aviszerálnak, hogy beállították őket egy már futó brandre, a Battlefront-ra, Battlefield-re. Ugye ez a heistos, mi volt ez? Hardline. Battlefield Hardline-ra. Hogy segítsenek ott be. Hát az se jött össze. Nem, az elég szar volt. Ehhez képest nagyon nagy bizalom volt, hogy megkapták a Star Wars-t. És lehet azt mondani, hogy igazából az EA részéről megvolt egy ilyen rugalmasság. De az én fogalmam szerint, az én elképzelésem szerint azért egy kiadónak egy pöttyet többet kéne szerepet vállalni egy fejlesztésből, mint mondjuk egy stricinek. Aki odaadja a pénzt arra, hogy csinálj vele, amit akarsz, hozzad a pénzt, majd, ha kész a játék, majd én kiadom, és hogyha nem sikerül a játék, úgy viselkedni, mintha az EA-nek a logója nem lenne rajta a játékon. Tehát az EA végig asszisztálta, hogy milyen lett a Dead Space 2, tudta, hogy milyen volt a Dead Space 3, tudta, milyen lett a Hardline, igen. És most vették észre azt, hogy nem. Tehát olyan kicsit, mintha az EA nem kiadóként viselkedne, hanem igazából ott van a viszonyára, hogy tessék, kiadjuk a játékotokat. Beszedjük érte a pénzt, így megkaptátok már érte a tiéteket, de ha gond van, akkor rajtatok verjük el a balhét. Balhét, de a kettő között olyan, hogy ők nem a saját játékukként kezelnének egy EA játékot. Szolikám, nem is kezeli semmi, soha egyik kiadó se saját játékaként azt a játékot, amire ráteszi a logóját. Hogy mondjam végig, ez olyan, mint egy filmforgalmazó. Mert akkor az összes Paramount Pictures-es dolog, azért mert rajta van a logójuk, akkor az ő termékük mondjuk egy hát, ha egy a 21st Century azt mondja, hogy jövő a Star Wars. Ha a Star Wars-szal megpróbálná bármit kezdeni, az Electronic Arts nem hirdetheti a Star Wars játékokat YouTube előtt, mert a Disney nem engedi meg. Jó, ennek az üzleti oldala ez úgy szokott kinézni, hogy egy fejlesztő csinál valamit, vagy megrendel megkérdezelek tőle valamit, hogy a két irány van. Vagy a fejlesztő viszi el a kiadóhoz a dolgot, vagy pedig a kiadó adja ki a fejlesztőnek. Itt ugye mind a két eset fennáll, ebben az esetben a kiadó adta neki ezeket a termékeket. Korábban nyilvánvalóan a Visceral Games saját fejlesztéseit vitte a kiadóhoz, a Dead Space-nek az első ötlete is sem Electronic Arts-tól származik, azt ők találták ki. A dolognak nem ez a lényeg, hanem az, hogy igazából a kiadó az egy befektető. Bele lehet ebbe többet látni, lehet érzelgősködni, hogy érezheti ilyen sajátjának, vagy nem. Hagyd mondjam végig, ennek semmi, de semmi köze nincs ilyesmihez. A kiadó egy befektetést csinál. Ad neked valamennyi pénzt bizonyos részletekbe, te abból fejlesztesz, ő vállal a bizonyos kötelezettségeket, és van egy elvárása, amit a pénzéből viszont szeretne látni. Ennyi. Ebben nem szabad ennél többet belelátni. Ugyanezt csinál egy filmforgalmazó, ugyanezt csinál egy kiadó. Annyi identitása van egy kiadónak, hogy egy kiadó általában szeret abban az esetben elválasztja egymástól a különböző brandjeit, ha nagyon sokféle játékot ad ki, például ott van ugye az EA Sports, amivel csak sportjátékokat ad ki, ilyesmi. Azt akarod mondani, hogy a kiadó, ez egy befektető, a kiadó az gyakorlatilag semmi más nem csinál, csak a pénzt adja hozzá? Dehogy nem csinál. Marketing hadjáratot csinál, pénzt ad hozzá, tehát csomagolást akkor, csinál hozzá. Akkor nem csak befektető, de, hanem igazából ő egy nagyobb intézményrendszert állít mögé. A marketinget, akkor sincsen mögötte érzelmi kérdés, neki már nem éri meg együtt dolgozni. Vele. Nem éri meg együtt dolgozni, értsd meg a viszerásszal. Azt látja, hogy neki ez üzletileg nem éri meg. És kihúzta a dugót. De nem azt mondta, hogy az embereket is élnek eresztette, hanem azokat az embereket, akiknek bizonyíthatóan a munkáját jónak érezte, azokat szétpakolták más EA stúdiókban. A Visceralnak nem kellett volna eladnia magát az EA-nek. Ilyen borzasztó egyszerű. Amíg önálló stúdió volt, és nem adták el a lelküket egy kiadónak, addig adnak, hogy a kiadó tulajdona az a brand, a Visceral brand, onnantól fog a kiadó látja, hogy jé, itt van egy számoszlop, ez az elvárás, ezt hoztátok. Első játékban, második, harmadik, negyedik. Itt tartunk, és nálatok van ez a brand, és ez a játék sincs még kész, és már gyakorlatilag harmadik éve nem tudtok bemutatni egy épeszű valami. Amit ki tudnánk vinni egy kiállításra, csak egy darab képet mutattuk, ahol elment egy terepsikló. Jó van, sziasztok! Most figyelj, én fejlesztő vagyok, de értem mind a két oldalt. Tehát annyira egyoldalú az internetnek a hozzás, hogy kénytelen vagyok a másik oldalra helyezkedni. Sajnálom a Visceralt. Vártam ezt a játékot, szeretem a Dead Space-eket. Még a Dante's Infernoval is tettem egy próbát, ami egy közepes játék volt. De az, hogy Amy Hemminggel a fedélzetem nem tudnak három éve mutatni belőle egy redves trélert, az rohadtul vészjósló volt. Ennek is megvolt azért az oka, tehát állítólag az EA volt, aki folyamatosan változtatta a koncepciót az éppen uralkodó piaci trendek alapján. Ezt már soha nem fogjuk megtudni, hogy igazából kiváltoztatta a tranzakciót. Ilyenkor figyelj, mindig a másik a hibás, nem lehet tudni. A lényeg, hogy ez egy szomorú hír, ne ítélkezzünk se a kiadó fölött, nem ítélkezzünk, se a fejlesztő fölött. Beszélgetünk. Persze, de... Nézzük meg egyébként, oké, akkor vonatkoztassunk el a Visceraltól. Nem előremutató valahol az a probléma, hogy az EA-nek egy másik nagyon kiemelt fejlesztő stúdiója, egy másik nagyon fontos EA brand, ez nagyon fontos, ez nem a Visceralnak a brandje volt, ez az EA-nek a brandje. Nem a Visceralnak kellett volna úgy viselkednie, hogy jaj, keblem ölellek, a saját brandjeit kellett volna tiszteletben tartani. Tovább vitték a brandet, és egy másik stúdió fogja befejezni, Zolikám. A brandjét megtartotta a Visceralt rúgta ki. Nagy különbség van, nem, valószínűleg a vezetőségével volt problémája Visceralnak. Ennyi. Szét felosztott őket, nem működtek. Ugyanez volt a BioWare-nek az egyik stúdiójával, és nem emlékezetes az az eset, szintén. Ugyanez a pont ezt akartam mondani, hogy kiadtak egy Mass Effect Andromédát. Ezt még egyszer nem vállalták, a Star Wars-nál. Ugyanazt a fajta dolgot látták ott, és ugyanazt a fajta hibát. Az Andromédát áttolták, mert azt gondolták, hogy elég. Mert ezt egy pénzügyi ember döntötte el, hogy az kimehet úgy. Az még legalább egy fél év fejlesztés kellett volna, hogy befejezzék, hogy mostanra már egész tűrhető állapotban az Androméda. Érted? Egy pénzügyi ember eldönti. Ránézett arra, azt mondta, hogy szerintem mehet. Tele volt olyan vizuális hibákra, amit a játékosok is észrevettek. Szívás. A másik ugyanolyan brandnél, az is lehet, hogy pont ugyanaz az ember már látta, hogy ez is ugyanolyan szar, mint az előző. Felvettek egy embert időközben, aki megtanult értelmezni egy játékot? Hát, egy játék kiadónál? Egy kiadónál nagyon sokféle olyan ember van, aki tudja értelmezni a játékokat, de a pénzügyi időt is nem ők hozzá. Mondok egy érdekes dolgot. Thor Ragnarök. Igen? A Thor Ragnarök... Nem láttam, nem spoilerzom. Jó, nem, nem az az érdekes. A Thor Ragnarök. Érdemes megnézni. A trailer hogyan néz ki? Ki az, akinek szól? Az abszolút gyerekek. Próbálnak egy ilyen 80-as évek feelinget megidézni, amit a célközönség akinek szólnak, ilyen gegek szintjén mondjuk ismerik, de nem voltak. Igen, galaxis őrzői. De beteszik a címbe a Ragnarököt, amit az adott korosztály fingja nincs, hogy mit jelent, de az, akit igen, azzal lehet meg tudnak szólítani egy plusz korcsoportot. Szerinted ez a Marvelnek az ötlete volt, hogy ez így legyen? Szerintem ezt a Disney rakta rá, mert hogy vészjóslóan hasonló megoldások vannak a Star Warsnál is. Tehát egy kiadónak ennél azért több szerepet kéne vállalnia, mint hogy csak úgy el van. Az, hogy az Electronic Arts azt mondja, hogy ha kijön egy játék, és rossz, az csak és kizárólag a fejlesztő problémája, és azt mondta, hogy oké, nem eresztették szélnek őket, de én úgy tudom egyébként, hogy nem vettek át mindenkit. De nem veszek át a videket, itt van egy csomó ember, aki rohadt nagyokat hibázik, Zolikám, azokat miért vennéd át? Főleg a vezetőségről beszélek. De itt nem olyan hibázásról beszélünk, nagyon sok podcastet szenteltünk annak, hogy a kiadó Zoli, folyamatosan látni akarja ezeket. Nem mutattak 3 évig, tökéletesen mindegy, hogy milyen csaták miatt van. Jó, akkor nem értek el egy szintet. A kiadó rendeli meg, ő fizeti a fejlesztést. Ha nem azt kapja, amit kér, akkor sziasztok van. Ez a világon mindenhol így van. Hogyha egy mérnököt megkérnek, hogy egy autóhoz tervezed egy billentőkart, ami hátrafelé dönti az ülést, és nem lehet megfogni, mert nem éri el minden ember, akkor az a mérnök vagy áttervezi azt a kart, vagy igazából vagy nem kap legközelebb ilyen feladatot. Ez egy játékfejlesztővel kicsit bonyolultabb dolgoknál ugyanígy van. Tehát kértek tőle valamit. A Star Wars brand az Electronic Arts ebben a pillanatban. Azt mondták, legyen egy ilyen játék. Elkezdték csinálni. Felvették Evie Hemminget, felvették ezt, felvették azt. Elkezdett duzzadni a csapat. Valamit csináltak, megmutatták az elkövetkeztek. Mi nem ezt kértük, bocs. Oda vissza pingpongoztak vele. Lehet, hogy közben változott a koncepció, lehet, hogy az is változott, hogy mihez illesztik. Igazából nyilván ez minden videójátékban folyamatosan változik a koncepció, akkor is, ha nincs kiadó. Tehát elkezdesz valamit csinálni, annak van egy önálló belső élete, amiből lesz valami. A kiadónak is van egy elvárása, neked is. Ezért van egy olyan tanács indie fejlesztőknek, hogy amikor a játékod már majdnem teljesen kész van, akkor mutasd meg csak kiadónak, mert akkor keveset tud beleszólni. De itt nem ez volt a helyzet. A Viszerász, bár elnézést, szopóágon volt. Tehát rajta volt a szopóködben. Pont azért, amit elmondtál. Igen, így van. Tehát nem hozták az ilyenek korábban sem a számokat. Abban a rohadt hardline-ban is részt vettek, ami egy rakás szar volt. Nem működött. Most kaptak egy Star Wars brandet, ami a legértékesebb brandje ebben a pillanatban, az egyik legértékesebb brandje az Electronic Arts-nak. Nem produkáltak semmit. Az, hogy mondják, hogy kurva jó játék lett volna, egy másik fejlesztő ugye azt jelentkezte, hogy szerintem nem lett volna az, mert ilyen, meg olyan, meg a csapatokon belül széthúzások, meg ez. Tehát egy csomóféle információ van, én nem tudom szétválogatni, hogy kinek van igaza. Nem gondolom azt, ugyanez az Electronic Arts hozza ki most a Star Wars Battlefrontot, amire már látszik a béta alapján, hogy egy jó játék. Most miért gondolnám azt, hogy egy másik fejlesztőnek egy ugyanolyan jó játékát nem akartam volna? Tudunk olyan esetről, amikor mondjuk felszámolnak mondjuk egy fejlesztői cégért. Legyen mondjuk a példakedvéért a Viszerált, mint logót. Ha az én tulajdonom egy brand és nem működik, akkor felszámolom, igen. Igen, de folytatnám a mondatot. Uh-huh. Hogy felszámoltuk, és a benne lévő csapatot átpozícionálják egy teljesen másik fejlesztő csoportba. Igen. És legalább olyan jó, ha nem jobb játék kerekedik ki belőle? Most figyelj, miből áll egy fejlesztő csapat? Ha a vezetőséget... Tuti... Nem az érdekel, van erre példa? Millió példa van rá a játékiparban, hogy leállítanak. A Dallas-i stúdiója, mi volt a... akik a Doom-ot csinálták, mondj gyorsan. Id. Igen, idének. A Dallas-i stúdiója, ami fejlesztett azt a szerencsétlen Quake Wars-t. Igen. A csomó, azok az embereknek a nagy része az ott a különböző helyeken dolgozik, mert majdnem mentem oda dolgozni hozzájuk. Már akkor lehet, hogy rosszul tettem fel a kérdést. Tehát, akkor maradjunk a Dead Space-nél. A Dead Space az egy tradicionálisan viszerált cím. Igen, így van. Egyszer csak kiadná az IE, hogy Dead Space 4 csinálja mondjuk a farok ködben ellesméletben nevű csapat. És ők megkapják csapat, Dead Space 4. Tudunk olyan példát, hogy mondjuk egy erős brandű játék kikerül mondjuk a fejlesztő stúdió alól, bekerül egy másik fejlesztő stúdióhoz, és jó lesz. Csak azért mondom, mert nekem egy kapásból mondjuk a Duke Nukem Forever jut eszembe, és azért ez egy elég emlékezetes ellenpélda erre. De lehet, hogy van pozitív példa, de én nem Shadow Warrior az pozitív példa, az egész közepes játék lett, és egész sikeres közepes példátú játék lett, ami szintén azért vándorolt oda-vissza, mire második, meg most már harmadik részt kapott ebben a generációban. Az egy Duke Nukem méretű játék. Igen, az megvan. Tehát az ugyanaz, az egész pozitív példa, de azt akartam ebből kihozni, hogy van rá pozitív, meg negatív példa is, így van. De itt igazából a következőről van szó. A stúdiónak az embereiből nyilván egy grafikus nem felelős azért, hogy jó-e vagy szar a játék. Egy zenész nem felelős azért, hogy jó-e vagy szar a játék. Aki felelős lehet, az egy designer, vagy pedig egy menedzser, aki mondjuk egy anyagi döntés miatt mondjuk nem ad lehetőséget valakinek. Egy rendező megint felelős lehet érte. Egy stúdiónak a 90%-a az nem a rendező meg a vezető designer, hanem az emberek, akik gyártják a játékot. Itt nem az a probléma, hogy átveszik. Itt nem az a probléma, hogy a Viszerálnak eleve nem lett volna szabad megkapni egy Star Wars méretű játékot. De ki mondja ezt, hogy nem lett volna szabad? A kiadó. Neki látnia kell, hogy a saját csapatainak mi a tűrőképessége. Zolikám, a kiadótól jó felség, hogy egy olyan stúdiónak, aki rendre elbukta azokat a dolgokat, amivel megállapodtak, annak adott még egy utolsó lehetőséget. Ha én kezdem a szomszédomat és nálam van a Star Wars-ben, akkor odaadom neki, hogy fejleszten egy játékot, és nem tudja, akkor kibaszom őket a picsárba, mert nem tudták megcsinálni. Nagyon vidék ki a hasonlatot, de nagyban ugyanerről van szó, igen. Mivel nem, tehát egy millió egy stúdió van, aki meg tudná csinálni ezt a játékot. Az, hogy ki kapja meg, az nagyon sok mindenen múlik. Konkrétan ez a Viszerász az IE-nek a tulajdona volt. Ami azt jelentette, hogy gyakorlatilag, ez olyan, mintha érted, az egyik része, az egyik lábadat elneveznéd Viszerász Games-nek, és annak adnád ezt a cipőt. Nem érzed azt problémásnak, hogy egy humán erőmenedzsment nincsen az IE-n belül, aki mondjuk azt mondaná, hogy a DICE az például tök jó Star Wars játékot csinál, akkor kinek adjunk egy Star Wars játékot, hát odaadjuk a Viszerálnak, aki 3 játékkal vagy 4-jel már lukra ment? Figyelj, Zolikám, egy kiadó, amikor van ennyi brandje, akkor azt elkezdi elosztani a fejlesztők között, és mondjuk a DICE-nak odaadta a fontosabb Star Wars franchise-et. Nem tud még egy dolgot csinálni, mert a DICE önmagában egyedül nem képes megcsinálni jelenleg a Battlefrontot. Három stúdió dolgozik rajta, a DICE, a Motiv és a Criterion. Azért, mert egy stúdió nem képes ma megcsinálni akkora játékot, mint a Star Wars Battlefront. Három stúdió gyártja. A Call of Duty-t is. Igen, így van. De akkor az három különböző Call of Duty-t gyárt a három stúdió, itt pedig egy játékot gyárt a három stúdió. Tehát azért, amikor szétosztja a stúdiók között, akkor van olyan, hogy egy szabad stúdió, meg nem szabad stúdió. Van érted egy 2-3 éves fejlesztési periódus egy játéknak. Egy csomó stúdió el van foglalva. Van még egy brandünk, csinálni kéne még egy Star Wars játékot. Hogyan lehet megoldani? Oké, legyen egy jó, egy játékosos, mit tudom én, Han Solo-s játék. A Criterion már csinált Third Person-t, jó, lenni Criterion, bocsa. Hogy visszarálsz, mert csinált Third Person játékot, egész tűrhető volt a Dead Space, jó, legyen olyan, mint a Dead Space, csak Star Wars-ba, oké, fasza, de ne legyen olyan sötét, kell hozzá egy dizájnját, jó, oké, Amy Heminget fölvették, fasza, akkor az menni fog. Azért ez egy reális forgatókönyv. Már sikerült nekik párszor jó Third Person játékot csinálni, a Dead Space egy jó volt, a Dead Space 2 jó volt, akkor is nem hozta a számokat. A Dead Space 3 is jó lett volna, nem baszták volna bele mikrotranszakciókkal, és gondolt, hogy az EA nem tudta, hogy ezt ő baszta el? Dehogy nem tudta. Ugye utána megadta még nekik a Hardline-t, ugye az EA is változtatott a mikrotranszakciós modelljén, most csak a két Battlefront között nyilvánvalóan látja, hogy elbaszott valamit a Dead Space-ben. Azért van visszamérés, van humán erőforrás menedzsmentjük, van marketing osztályok, tudják, hogy mi történik, ide jobban tudják, mint mi. És igazából ezt nem kétlem. Megkapták a lehetőséget, és nem tudtak felmutatni olyan eredményt, onnantól fogva, hogy ki milyen szarhurkát vág a másik arcába, ami végigfolyik és bepistogja a kis szemébe, az mindegy, nem tudjuk. És nem védem az ijét, nem tetszenek a loot crate-ek, nem szerettem az előző Star Wars Battlefrontot, igazából, sőt, viszont szeretem a Criterion, szeretem a fejlesztőket, mert fejlesztő vagyok, de sajnos ennek az éremnek kettő oldala van, és nem gondolom, hogy a Criterion nem sáros ebbe a kérdésbe. Ugyanannyira a sáros, mint az ilyen, a Viscerát. Criterion az abszolút nem sáros. Csinálját a kurva jó VR tartalmat a Battlefront-ba, kedves Criterion. Nekem nem a Viscerát hiányzik egyébként, lehet, hogy ez félrement, hanem a játékaik. Tehát szerintem, hogyha egy fejlesztő csapat ennyire összenő valamivel, uh-huh. egy brenddel, ami egyébként nézői oldalról, a Dead Space-ek sosem voltak kritikai fogadtatásból rosszak. És ráadásul most olyan problémák vannak ezek szerint bent a kiadón belül, ami egyébként a vásárlót annyira nem érdekli. Itt egyetlen dolgon csúszott el a dolog, az ilyen. És tudod miért? Azért, amiért egyébként elegánsan átsiklunk itt, az, hogy irreális elvárások voltak támasztva a Visceral játékaival szemben. A Visceralnak nem voltak problémái a Dead Space-szel olyan jellegűek, ami miatt őket ki kellett volna nyírni. Ez egy kis képességű csapat. Ők, hogy a Dead Space-t összerakták, ezt nem lett volna szabad ilyen elvárások elé állítani, mint amiket egyébként kapott. Ez két számosztop. A beleölt pénz határozza meg a kifelé az elvárás, hogy mennyit akar bele viszont látni. 60 millió dollár nagyon sok pénz egy közepes méretű játékra. 100 millió dollárból csináltak a legdrágább játékot az előző generációban, hiszen az 60, ugye az Infinite-et tudjuk, és az is bebukott, mert nem bírta gyakorlatilag elvinni a hátán igen. azt a fajta dolgot. Most 60 millió töltek egy Dead Space-be, ami egy ilyen pici játék egy Bioshock játékhoz képest, tehát a popularitása az gyakorlatilag nullahoz képest, akkor most gondolj bele, igen, lehet, hogy az ő hibájuk volt, hogy túl sok pénzt töltek bele, de a beleölt pénz arányában várják a bevételt, és nem fordítva. De ez egy téves hozzáállás. Miért? Tehát 60 milliót ráállítsz egy horror játékra, és azt mondod, hogy a másik oldalban neked 4 milliót kell eladni, ahhoz, hogy bejöjjön ez a dolog. De ez egy ideális elvárás, és ez okozza egy csapatnak Zoli, a végét. Rengeteg stúdió csinált már akkor a csodát, amiről most beszéltél, csak nem sikerült ennek. Azért hívják csodának, mert nem egy bevett forma. De nem, figyelj, mert voltam ilyen tárgyaláson, tudom, hogy működik. Nem így működik, ahogy gondolod. De akkor hogy mondhatsz ilyet, hogy 60 milliót elköltenek egy olyan csapatra? Azért, mert voltam ilyen tárgyaláson, oda megy a csapat, és azt mondja, hogy itt van egy játék demo, tessék, kedves kiadó. Odaül elét három darab nagyfejű, abból két pénzember, egy valami művészi ember. Igen, de megnézik és megkérdezik, hogy mennyibe kerülne ez a játék nekik, hogyha te ki akarod felszerelni, és mennyi idő. Mondasz egy kurva nagy összeget, és akkor elkezdenek alkudni, és valahol megállnak. Ez a tárgyalás néha nagyon rossz irányba megy, és néha nagyon sok pénzt kapsz rá, néha pedig nagyon keveset. Igen, és mert a fejlesztő csinálja meg, és a kiadó adja el. Ha a kiadó nem tudja eladni, az nem a fejlesztő hibája, a fejlesztő abban letette a játékot. De Zolikám, amikor felmutatsz egy működő prototípust, egy vertical slice-ot egy kiadónak, abból a kiadó nem látja még 100%-osan, és lehet, hogy a fejlesztő sem, ami a rosszabbik helyzet, hogy ebből mi fog kinőni. A fejlesztő azért vállal szabatosságot, hogy ebből a kis vertical slice-ból, ami, hogy értsd, ez egy általában a játék minden működési funkcióját szemléltető, durván egypályás demo egy játékból. Nem végleges grafikával, nem végleges effektekkel, nem végleges felbontásban, csak körülbelül a játéknak a magja. És igazából arra a magra a fejlesztő azt mondja, hogy ebből ez lesz. Ehhez, hogy ez legyen, ez az összeg kell. A kiadó ránéz a magra. Ezek a magok, ebből a kicsi magból, amiből lett mondjuk ez a, lett volna ez a Star Wars játék, azt mondja, lett egy, lehet belőle egy Uncharted, és lehet belőle egy Dead Space is. Most csak, hogy a két végletet mondom, mert más arányú dolog lehet belőle. Ők egy Uncharted méretű dolognak a költségvetésének mondjuk a felét kérték a játékukhoz, és mondjuk egy Dead Space-nek a költségvetése az lett volna hozzá reális. De mivel egy nagyobb játékra volt szükség, ők több pénzt kértek, és azt gondolták, hogy meg fogják tudni csinálni. Honnan tudod, hogy nem a fejlesztő vállalta túl magát, és túl sok pénzt kért, és a kiadó pedig csak annak megfelelő mértékben akar bevételt. Azért, mert annak az asztalnak a másik oldalán ül valaki a kiadótól, aki azt mondja, hogy ez sok pénz. Zoli. És hogy olyan kiadó, várjál, egy olyan kiadó, aki elvileg nem most kezdte ezt a pályát. Zolikám, figyelj, fel kell mérni valamit, ami nem létezik. Itt arról van szó. Annak a felmérésnek körülbelül 40%, egy szaros grafikai felmérésnek körülbelül 33% a tévedési lehetősége. Egy játék teljes elkészítés idejének felmérésének plusz költségvetésének kb. 40%-os a hiba határa, és ez a fejlesztőn múlik. Tehát ezt nem lehet ennél tisztábban felmérni, mert nincs még kész. Ez olyan, mint egy hollywoodi forgatókönyvvázlat, amiből lehet egy kurva szar film, és lehet egy kurva jó film is. Hidd el, hogy a kiadó bizonyos szintig lát el. Nem tudja, mi lesz belőle. Múlik a rendezőn. Ha adok egy Alien filmet, egy tehát adok mondjuk egy Jean-Pierre Jeunet-nek. Nyilván egy másik film lesz belőle, mint hogyha adok mondjuk egy, melyik a kedvenc haverod? Annak. Tehát ugyanaz az Alien brand, ugyanaz a franchise, ugyanaz a költségvetés, totál más filmet fog csinálni bele. Valóban viszont, hogyha odaadod neki azt a, a játékot, mondjuk a filmet, maradjunk a filmes példánál. Odaadod mondjuk a... Hú, ki csinálta ezt? Ridley Scott. Aha. Megcsinálja a Prometheus-t. Igen. Megcsinálja a Prometheus-t. Szar a Prometheus. Akkor utána azt mondod, hogy figyelj, olyan kurva szar lett a Prometheus, hogy megbíznánk a legközelebbi Star Warsnak a forgatásába. Olyan kurva szar lett a Prometheus, tehát nincs rajongótábora, és nem adtak el bele eleget, nem nézték meg ellen. A Prometheus nem volt bukás. Hát annyira azért nem lett jó, hogy rábízzanak mondjuk egy Star Wars. Még annyira se lett jó, hogy rábízzanak egy Blade Runner-t. És ezt a fajta következetességet, ezt a kiadó dolga eldönteni. De azt nem, meg, nem a fejlesztői. Igen, de a Criterion már korábban csinált olyan játékot, amivel elvileg meg tudtam volna csinálni azt a játékot. Melyiket? Be tudtam, már csak a Burnout-ot csinálta. Nem a Criterion most, a Burnout. Ez a szerencsétlen visszalász. Tehát csináltak jó és rossz játékot is. Tehát elvileg meg tudták volna csinálni ezt a játékot. Most érted, egy Dead Space Askinesz, abból elég gyorsan lesz Star Wars. Mondjuk egy Han Solo biceget volna ott fiatal korában. Ez igen. Játékmechanikailag igen. Bizony. De van oka annak, hogy például ugyanúgy a Star Wars-os példával éve, egy filmrendező meg tud csinálni Zoli, mondjuk egy Lego movie-t. De itt a filmrendező például azért rossz, mert felvették Amy Heminget, aki meg már letett az asztalra egy Uncharted 3-at. Oké, akkor tovább is áll a példám, hogy a filmrendezők között is van egy J.J. Abrams például, aki meg tud csinálni egy... Star Trek-et, egy Star Wars-t, minden meg tud csinálni. És hogyha egy Star Wars mellé állítják, akkor az emberek már húzzák a szájukat, mert teljesen más a nyomás, atomra mások az elvárások. És el tudom képzelni egyébként, hogy a kreatív kontroll nem csak az EA gyakorolta, hanem a jognak a birtokosa, a Disney is. És el kell tudni azt dönteni, hogy az a csapat, az meg tudja jó, csinálni. Először is Amy Heming képes egy ilyen játékot levezényelni, 100%-os bizonyossággal állítható. Hát a mellékeltábra azt mutatja, jó, hogy okay, nem. Jó, folytatom, és a Criterion pedig technikailag képes lett volna a játékot megcsinálni. Az, hogy mincsúszott ez a dolog, azt nem tudjuk. Hogyha azt nézzük, hogy milyen kártyák voltak a pakliban, ez egy nyerő pakli. És az EA-nek azt gondolom, hogy ebbe ezért volt bizalma. Mert a Criterion meg tudja csinálni a technikai részét a játéknak, amit nem tudott megcsinálni, az maga a játék. Tehát maga az a dolog, amitől a játék játék. Viszont Amy Hemingnek ez lett volna a dolga. Az, hogy mi történt Amy Heminggel, mi történt a Criterionnal és Amy Heminggel, azt majd egyszer, valamikor 10 év múlva talán Amy Heminggel fogja tudni mondani. Nem. Miért nem hagyták őt dolgozni? Vagy ha dolgozott, akkor miért nem lett eredménye annak? Mert ők meg azt mondták, hogy egy tök jó dolgot raktak össze, és a gonosz EA megfogta és elsöpörte őket a gecibe. Ugyanezt történik a Star Warsnál is a rendezőknél, Colin Trevorrowot is elsöpörték. Colin Trevor, hát valószínűleg okkal se történik előtt. Mindenkinél most ez történik. A Han Solo filmnél is ez történt. Most is voltak egyébként kavarások folyamatosan. Gondok vannak a Star Wars brenddel. Na a Zsivány egyesnél, amit csináltak... Ott is volt ez egyébként tudom, a rendező probléma. Tudom, ezt akarom mondani. Ott is megcsináltak ezt a dolgot, fogták, volt egy ilyen kreatív ellentét, hogy akárminek nevezik, mindegy, hogy minek nevezik a hisztit, tehát nevezik kreatív ellentétek, mert ez politikailag annyira korrekt és csicsás, de most mondd azt, hogy rossz film lett a Zsivány egyes. Nem lett az. Jó, akkor bele kellett szólni, vagy nem? Bele kellett szólni, mert valószínűleg nem működött, és egyébként magán a Blu-ray-n, bocsánat, megvettem, fémdobozos. Valaki írta, hogy ő nem látott még Blu-ray-t, majd legközelebb behozom. Tehát semmi, ez egy nincs egyébként sehol máshol, csak nálad van. Igen, ez egész ország. Igen, nálam van egyedül az országban. Én nekem legalább 4 Blu-ray-n van. Tehát megvan az Alien gyűjtemény, a Star Wars gyűjtemény, meg a Zsivány 1-es. Uh-huh. Az bőven elég. Ugye ennyi elég DVD-ből, vagy Blu-ray-ből. A lényeg az, hogy ezen van egy interjú, amiben állítólag ez az egész dolog ez valahogy úgy zajlott le, hogy az eredeti rendezők csináltak valami, a Leureszkesdenel valami alapforgatókönyvet, amiben nem merték megölni a karaktereket. Aztán volt valami félreértés a Kathleen Kennedy meg közöttük, hogy igazából jaj, nem lehet megölni a karaktereket, jaj, nem lehet, és megcsinálták ezt a dolgot. És amikor meglátták a próbavetítésen, hogy abban voltak, akkor menekülnek ott a Winchesterrel kint a vízparton, a hordozható rekkel, így meglátták, és mondták, hogy ez így nem lenne annyira jó. És akkor mondták a rendező meg a forgatókönyv, hogy eredetileg azt akarták volna, hogy halljanak meg, de nem merték. És akkor Kathleen Kennedy eltök azt mondta nekik, hogy azt csináltok a karakterekkel, amit akartok. Tehát ez konkrétan ezt nyilatkozták erről a helyzetről. Most ez nyilvánvalóan egy hosszabb folyamat volt, és nem egy három mondatos történet, de nyilván itt is volt egy ilyen csiki-csuki, hogy akkor most meghal, nem hal, ez történik. De a végeredmény egy jó film lett. Tehát én azt gondolom, hogy amikor beleszólnak egy ilyen dologba, és azt mondják, hogy innen ne tovább, ezt így nem lehet tovább csinálni, akkor a Star Wars-nál eddig jól csinálták. Azt gondolom, hogy a Marvel filmeknél is jókat húztak. Nagyon sokféle filmet csináltak ebből a képregény zsánerből, és szerintem a saját kategóriájában tudom, ezzel nem fogsz egyezni, de mindegyik rendben van. De én ezzel egyetértek. Tehát ott is jó döntéseket hoztak, jó rendezőket választottak, jókor szóltak bele, jó kontroll gyakorolnak. Kontrollt gyakorolnak, igen. Jól csinálják. Nem az van, hogyha, amit te is mondasz, mert hogyha ez... az analógia élne. Ugyanúgy ilyennél, mint mondjuk a Kathleen Kennedy-nél, akkor minek kellett volna történnie a Zsivány 1-esnél? Szélnek kereszteni mindenkit, és azt mondani, hogy bocs, az egészet áttesztük valahova máshova, jó, mert nem értetek hozzá. Mi történt a stúdióban? Lefejezték a stúdiót, kirúgták a vezetőséget, és átvették a gyártó embereket a többi stúdióban. A Henningnek a megítélésével kapcsolatban is azért lennének nekem az árnyalásaim, mert érdekes, hogy ott hagyta az Uncharted-et, de az Uncharted-ek színvonala nem kezdett el esni. Mm. Tehát az ő meghatározó személyével kapcsolatban azért én a szódával fogyasztanám, hogy mennyire volt fontos, mennyire nem. Ez most a szakmai általános megítélése Amy Hemingnek pozitív, tehát igazából az, hogy most pontosan, hogy mennyire kell az Uncharted, mennyire nem, azt én nem tudom neked megmondani. A lényeg az, hogy én azt gondolom, hogy ezek jó kártyák voltak, és az analógiában lényegében ugyanaz történt, mint itt. Ott a rendezőt menesztették, vagy ahogy most a Han Solo filmnél, ugye kirúgták azt a két gyereket, aki eredetileg rendezte van, és felvettek egy rutinosabb csávót, aki majd befejezi. Igen, hát reméljük, hogy azért össze tudja rakni abból a filmet, mert a fiatal színészek azok elég jónak tűnnek, kivétel a főszereplő, de majd ez kiderül. Láttuk már Karonvarjút. Kicsit ómeszerűek, az Áve Cézárban pont egy tehetségtelen színészt játszik. De kár. Most már akkor megnézem azt a filmet is. Oké. Okay. Bár volna oly egyszerű. Figyeld a számot. Bár volna oly egyszerű. Nincs fejrázás. Bár volna oly egyszerű. Én igyekszem így mondani, Mr. Lorenz. Egy kérdés. Tényleg őszintén. Gyakorlatilag... Mostanáig is őszinte volt. De igen. Csak most mindenféle rossz indulat, meg ilyesmi nélkül komolyan érdekel, hogy alapvetően a kiadónak a szerepe, az továbbra is, igazából amit mondasz, hogy ők üzletemberek. Így van, pontosan. Ők gyakorlatilag csak a pénzt tolják bele az egészbe. Én ezt mondjuk árnyalnám még ezzel, az van, vannak, mindegy. Vannak kreatívek, mert ugye van marketing, meg egyéb. De gyakorlatilag tőlük ilyen értelemben nem lehet elvárni, hogy értsenek a játékokhoz, a játékfejlesztéshez, jól értem? Vannak kiadók, akinél van olyan... Most általánosságban irányelvként mondom. Általánosságban az a jó, ha nem ért a kiadó a játékokhoz. Egy fejlesztő számára az a jó. Értem. Akkor... Befektetésnek tekintik a játékfejlesztő stúdiókat. Alapvetően akkor milyen szempontból várható el, hogy egy kiadónak bármiféle direktívája legyen arra, hogy milyen játék készüljön el? Igazából egy kiadó, hogyha belső stúdiókkal dolgozik, akkor ez már árnyalható. Tehát a belső stúdiónál a kiadónak beleszólása van. Hogyha mondjuk csak kiadó, nem úgy, mint a Ubisoft meg az Electronic Arts, akkor csak üzletemberek. Hogyha olyan, mint a Ubisoft, ott azért van azért művészeti vezetés a kiadó részéről is. Tehát tudják, hogy mit akarnak. Egy Assassin's Creed az nem véletlenül homogén művészetileg, meg nem véletlenül működik néha igen kis blokkenőkkel, de igazából ott van a kiadónak egy komplet látásmódja. Ubisoftnak láthatóan van terve meg látásmódja művészileg is, és a játékok zsánerét meg minden tekintetben kontrollálják. Egy Electronic Arts-tál már nem ennyire nyilvánvaló a helyzet, ott igazából sokkal többféle játékot csinálnak, és ott sokkal több sokkal inkább az látszik, hogy ők inkább pénzügyi döntéseket hoznak egy játékkal kapcsolatban. Ez is egy pénzügyi döntés, hogy nem éri meg nekik, ha visszarálsz. Jó, igazából szerintem kibeszéltünk mindent, amit most így az Other Side-ban így lehetséges. Elég sok minden történt ezen a héten. Héten elmúlt egy-két hétben. Azt nem mondtuk, hogy igazából tudod a Nintendo elnézéseket mindenkitől, mert annyira gázatú. Na faszt. Dehogyis. Hallottad, hogy jövőre jön ki bele egy új verzió? Mi? Switch Pro? Nem, csak megváltoztatok egy-két dolgot, ami szar. Biztos idegesíteni fogok neked a régival. Nem tudsz mit kezdeni a játékmenetbeli dolgokkal. Egyébként ezt már észrevettem, hogyha nem grafikában erős valami, akkor azt nem tudod értelmezni semmilyen tengelyen. Nem tudom értelmezni tengelyen, ezért szerettem mondjuk az Uncharted-ot, ami grafikában egyáltalán nem volt erős. Nem az Uncharted-ot, bocsánat, mindig eltéveztem, de most hiába fogod a fejed. A Last of Us grafikában PS4-en egyáltalán nem volt erős. Azért az talán túlzás. Nem. Ez még PS3-on is oda baszott elég. PS3-on baszott oda, mondom, PS4-en egyáltalán nem volt erős a Last of Us, hidd el. Nem volt erős, most főztek a felbontását, kicsik voltak a pályák, ugye egy olyan géphez készítették, amely 512 meg a memóriával, gazdálkodtak, 3 méterig lehetett ellátni, gyakorlatilag egy nagyon, nagyon ügyesen felépített engine működhetett, de grafikailag nem volt a színvonalon. Tudomásom szerint az egyetlen játékot egy éven belül remastereltek. Igen, hát mert kijött az ugyanállt, nem futott, mindegy. Egyébként ügyesek voltak valóban, mert a PS4 tulajdonosok nagy része nem vásárolt PS3-at, mert a PS3 az egy rossz megítélésű Sony hardware volt, ezért remastereltek annyi játékot, nem azért, mert olyan geci üzleti genyók, hanem egyszerűen tehát viszonylag olcsó oda bírták elé rakni azt a játékot, és így lehetőséged volt vele játszani. Nekem sem volt otthon PS3, én is PS4-en játszottam azt a ez az üzleti dolog egyébként nekem baromira érdekelne. De az ilyenek, hogy most kijött a pénzügyi elemzése, $1 milliárd közeli, pár millió kivételével, $1 milliárd volt a bevétel. Nem a profit, a bevétel, aha, ami végén 22 millió minusszal zártak. Nagyon finom. Na most, hogy ezt így nagyjából helyre lehessen tenni, válasz, ez úgy néz ki, hogy bejön lesz rengeteg pénz, de ez szeptemberig, ez nem most. Tehát szeptemberrel bezárólag, ez a pénz ugye bejön, ebből kifizetik a fejlesztőket, a villanyszámlát, az ügyvédeket, a portást, a postást, a logisztikát, a grafikust, mindegy, szépen ez így megy jobbra-balra, ez egy elég nagy cégkoncern, igen, globális. Igen, kifizettek mondjuk 6-7 ezer embert. És a végén húznak egy egyenleget, és ez az a kiadó, akinek van egy Battlefrontja, akinek van egy FIFA-ja, akinek van szóval a medvénye. Ez negyedéves jelentés? És negyedéves jelentés volt. Jó, de hát és bocsánat, én csak azon gondolkodtam, hogy ha egy olyan cég, akinek mondjuk itt van mondjuk a játékiparnak igazából majdnem az összes húzóbrendje, leszámítva a Call of Duty-t. Activision. Ha nem hallottátok volna, leszámítva a Call of Duty-t. Igen, Kodok. Akkor igazából ez így... Így elég érdekesen árnyalhatja mások szerepét a piacon, nem? Nem árnyalhatja, mert ez megint a képregény gazdaságtan. Tehát egy kiadó, amikor még befektet egy dologba, ami 3 év múlva hoz majd eladásokat, akkor sajnos elég sokszor előfordul neki, hogy vannak olyan negyed éveik, amikor veszteségesek. Most gondolj bele, hogyha finanszírozza a játékot, ami 3 év múlva fog kiadásra kerülni, akkor 3 évig csak kiadása van belőle, bevétele nincs. Én ezt nem mondtam. De tehát a negyed év, azt mondtad, hogy furcsa az, hogy vesztesége van. Egyáltalán nem furcsa, nem, én nem mondtam, hogy furcsa vesztesége van. Azt mondtam, hogy az furcsa, hogy egy ilyen nagy kiadónak mínusza van, és ez érdekesen árnyalja mások szerepét a piacon. Akik azt mondják, hogy nekik ez milyen kurvára megéri, és akkor visszakanyarodnék egy olyan cégnél, aki exkluzív játékokra gyúl. Jó, így van. Ezerrel. Így van, ha nekem van mondjuk 2 brandem. Igen? Ez egy kicsit könnyebben belátható gazdálkodás, kicsit kevesebb emberrel. De nem 2 branded van, hanem mondjuk 6 branded, és éppen fejlesztesz még mondjuk 5-öt. Figyelj, a fejlesztés mindig befektetést igényel, az néha nyereséget, néha veszteséget hoz. Azokban a negyedévekben, amikor nincsen megjelenésem, akkor biztos, hogy veszteséget hoz, vagy kevesebb megjelenést produkál. Azokban a negyedévekben, amikor a 6-7 címen meg fog jelenni, akkor garantálom neked egy brutális nyereség. Azt kéne megnézni, hogy amikor végigfut nekik egy-egy brand teljesen elejétől a végéig, akkor egy mérleget vetni, és nem negyedéves, nem fél éves, hanem egy 3 éves mérleget, hogy abban mondjuk az Electronic Arts milyen bevételeket generál, ugyanis hogyha nem generálna, nem realizálna nyereséget, akkor már nem lenne Electronic Arts. Ez teljesen egyértelmű. Tehát ennyi a dolognak a lényege. Más kiadóknak a szerepe ugyanilyen, csak kicsibe. Az Electronic Arts ezt óriásiba tolja. Neki óriásiak ezek a számok. Ezért gondoltam, hogy mint a vételezésnek érdemes lenne erről szóval beszélni. Ugyanez egy kis kiadónál is, csak kisebb számokkal. Ugyanezt fogod tapasztalni. Ugyanígy van, hogy negyedévek, amikor veszteségesek, vannak, amikor nyereségesek. Valóban, de ezt eddig is tudtuk. Csak engem az érdekelt volna ebben, hogy mostanában kezdett el egy érdekes ilyen kommunikációs hullám elindulni, hogy kinek mennyire kurvára megéri az, hogy játékokat forgalmaz. Nem csinál, senki nem érdekel. Ugye mondod, hogy most éri mindenki az aranykort. Így van. Én ezt mondjuk nem biztos, én ezt nem ennyire így, nem látom igazából így. Hát mert nem beszélsz menedzserekkel, nem beszélsz kiadókkal, nem beszélsz stúdiókkal, hogy ők hogyan élik meg ezt az egészet. Nem beszélsz indie fejlesztőkkel, akik elmondják, hogy azért van, indie fejlesztőnek azért van aranykora, mert ingyen van a 3D szoftver, ingyen van a játékfejlesztő engine, csak a hardware kell neki, a kiegészítő hardvereket be tudják kérni a gyártótól, az is ingyen van, mi is kaptunk a HTC-től 2 darab Vive-ot, köszönjük szépen HTC. Ezért csak annyit kellett, hogy a címet kellett megadnunk. Egy indie fejlesztőnek olyan virágkora van, Zolikám, hogyha most nem tudsz videójátékot csinálni, akkor soha nem fogsz tudni. Ha milyen márban kérdőívet küldesz körbe, akkor demokrácia van. Jó, ez nem így néz ki. Ezek srácok, akik egy sör mellett beszélgetnek, vagy Skype-on beszélgetnek, mert fejlesztők. Ez az információ erről a szintről származik. Ugyanúgy a menedzseri szférából, ugyanúgy, hogy a fejlesztői szférából. Beszélgetünk. Ez így van, hogyha a kiadóknak a befektetéseit vizsgálod, az, hogy most mennyi nekem az, hogy elvigyem egy kiadóhoz a játékomat, ez most mindennél könnyebb. Az, hogy azt kezdett, hogy egy kiadó mennyire érdeklődik a játékom irány, mindennél, minden eddiginél jobban. Várják azt, hogy oda vigyek valamit, ami kicsi, közepes vagy nagy, várják azt, hogy minél jobban ki legyen dolgozva, várják azt, hogy adhassanak pénzt a fejlesztésére. Kurva sok játék jelenik meg darabszámba több, mint valaha. Tehát igazából megindokolható egyszerű számoszlopokkal, hogy ez valóban gazdaságilag a videójáték fejlesztés aranykora. Egyetlen difi van benne, hogy hogyan fogja kifizetni az A-kategóriás fejlesztéseket maga a felhasználó. És ez nagyon kulcskérdés. Belegondoltam egyetlen egy apró dolgokba? Tudod, felhoztad azt, hogy az előző generációban több A-kategóriás játék volt. Emlékszel te erre? Még a Ubisoft is nyilatkozta ezt, hogy kevesebb borsot fog fejleszteni. Na, nem emlékszem, azt hiszem, hogy több új IP-ja volt például az EA-nek. És tudod, hogy miért van ez? Hogy igazából kevesebb most az onnak mondott játék, mint akkoriban? Nem, viszont én csináltam és tartod, de mondjad. Nos, az előző generációban ugye egy 512 megás hardware-ről beszélünk, ami mondjuk durván 1 teraflopot tudott. Most egy 2,4-től 6 teraflopig árnyalható teljesítményt határt mondunk, 8 és 12 giga RAM közötti hardvereken futó játékokról beszélünk. Egyszerűen olyan méretű befektetés különbség van a kettő között, hogy az A kategóriának a szintje megemelődött. Generáció között már más jelent az A kategória. Ha az előző generáció A kategóriás játékait nézzük, ha azokat a kritériumokat, amit most támasztunk egy javasba, támasztom az előző generáció A kategóriás játékaival szemben, akkor azok B kategóriás játékok. Nem érzed azt, egyébként kicsit túl van ideologizálva a játékfejlesztést? Nem érzed. De most őszintén, tehát mondok egy példát, pont utána néztem, idén megjelent körülbelül 40 játék. Szuper. De a AAA-ban megjelent körülbelül 40 játék. Tudod, mennyi volt ebből új IP? A negyede. De ez miért baj? Azért, mert mondjuk, hogy a paralelbe húzom például a filmeknél, ott megjelent mondjuk kétszer ennyi film, viszont a fele volt új IP. Új IP, vagy kivettem belőle a Lego Batman, mert nem köthető a Legohoz. Ez azért mondom csak... De én is akarom a sorozatokat, én is akarok azokban játszani. Mert tök furcsa, hogy az egyik oldalon ott van, hogy kockázatos lett a befektetés, kockázatot nem vállal igazából éppen ezért senki, mindenki bemarad mindenki a szépen a... 100 milliós befektetés, Zolikám, azt tudod, hogy mekkora kockázat? Tehát az döbbenetes méretű kockázat. Az bárhol, az ingatlan fejlesztésben is kockázat, semmivel sem nagyobb a játékfejlesztésben. Nem azt mondtam, hogy nagyobb, hanem azt mondtam, hogy nem akarnak ennél nagyobb kockázatot vállalni a kiadók. Tehát nem én nem vállalom, nekem nincs 100 millió dollárom, én nekem nem kell vállalnom ilyen baromságot. A kiadó nem vállal többet, azért csinálnak sorozatokat. Figyelj, ez azért jó ez a sorozatozás, mert pont most az utóbbi két hónapban másra csináltam, mint a 80-as, 90-es éveknek a játékait. Végig slejtoltam, és végignéztem, mert elfrissítettem a Planet Taxinak az anyagát. Tudod, hogy mennyi sorozat volt abban az időben? Van róla fogalmat, hogy mennyi sorozat volt? Ötöd annyi sorozat nincs most, mint akkor volt. Ötöd annyi. A diverzitás a játékoknak most hányféle játék van? És nem azt mondom, hogy a Last of Us, akkor úgy is, hogyha a Last of Us-t meg gyakorlatilag az Uncharted-ot egy dolognak veszed, mind a kettő third person akciójáték. Most úgy is legalább kétszer annyi zsáner van, mint a 90-es években. Tehát komolyan, tehát Zoli, olyan sorozatok vannak, aminek 6-7 tagja melyik volt. Melyik zsáner az, ami a 90-es években nem volt, most pedig igen? 80-as, 90-es években, melyik az a zsáner, ami a 90-es mondtad. A 80-as ott gyakorlatilag ahhoz képest gyakorlatilag 50-szer annyi van. De melyik az, ami a 90-esben nem volt, most pedig igen? A rockbanden kívül? Az összes mozgásérzékelős játék, az összes VR játék, az összes ilyen aktiválós lófaszom kamerás játék, az összes AR játék, ezekből kezdi sokat fejlesztenek, nagyon sokféle van. Tehát olyan, tehát egy háziasszonynak csinálnak ma már játékot, az a 90-es évek közepén senkinek nem fordult volna meg a fejébe. Tudod, hogy a 90-es évek végén, vagy a 90-es évek közepén, amikor a játéktermek aranykora volt, akkor gyakorlatilag kétféle zsáner volt, amiből iszonyú mennyiségű példányszámban gyártottak játékokat. És az egyik ebből a beat'em up-ok voltak. Tudod, hogy hány beat'em up van? Zoli, több száz. Több száz. 6-8 tagú részek vannak benne. Van fantasy beat'em up, Golden Axe sorozat például. Van Final Fight sorozat, van ez, van kis konzolom, van nagy konzolom, van számítógépen van ezen. Kurva sok. Én nem azt vitattam, hogy a sorozatoknak nincsen semmi értelme, vagy de most az olyan ötöd annyi sorozat van, hogyha a filmekhez viszonyítod, nyilván problémás, mert ott rengeteg művészfilm van, kísérleti film van. Filmet ma már kisebb pénzből lehet csinálni, mint egy közepes játékot. Tehát érted, a Robert Rodriguez, amikor megcsinálta a Desperadónak az előző El Mariachit, emlékszel a szomszédjaival, az meg fogsz egy kamerát és csinálsz egy filmet, és mész ilyen-olyan fesztiválokra és bemutatod. Tehát a játékot csinálni azért ennél kicsit több, mint 6 darab színész, meg 2 operatőr, meg egy vágó. Tehát ott igazából ott kezdődik, hogy legyen, ha indie játékot felszesz, akkor is 6-8 ember. Hogyha közepes játék, akkor már 30, hogyha nagyobb játék, akkor legalább 100, hogyha A kategóriás, akkor meg kb. 300 ember. Tehát azért ezt nehezebb összehozni, mint mondjuk mi ketten forgatunk egy filmet, hogy pofoszkodunk, mert mitől más a véleményed a videójátékban. Azért ez egy kicsit túlzás egyébként. Persze, direkt túlzás. Az indít leegyszerűsíteni arra, hogy olyan, mintha egy ember egy kamerával, meg valaki vágóként ott elkezdene valahol indít, fókuszkodni. Indít filmet? Nem, indie játékot. Arra hasonló. Nem ezt mondtam. Én azt mondtam, hogy gyakorlatilag filmet egyszerűbb csinálni ma már, egy kis filmet gyakorlatilag, mint egy kis játékot. Mert a kis játékhoz több ember kell, több tudás. Most az, hogy érted, mi is itt bolckodunk, csináltuk egy dokumentumfilmet most az imént, figyelted? Mi kellett ez? Az, hogy két tag leüljön ide, ellentétes véleménnyel, vagy néha hasonló véleménnyel, és belemondjuk abba a készülékbe. Ez egy film. Egy játékhoz ez kevés. Ezt játékban nem játszanád végig, hogy vagy a szakállast mozgatod a joystickkal, vagy a sokkal szebb szakállast mozgatod a joystickkal. Hogy jutottunk el eddig a témáig, de most őszintén. Elveszetted a fonalat? Nem, azt nem értem, hogy itáig, hogy jutottunk el. Úgy, hogy azt mondtad, hogy milyen kevés, az volt az alapkiindulási állapot, hogy milyen sok a sorozat most. Bocs, egyébként az, amit most, ahogyan te filmnek nevezed ezt, én mondhatnám, hogy az például egy játék, hogy így pörgetem ezt a telefont az asztalon. Igen, tehát, úgy, hogy fidget spinner és árulják is. Nekább ennyi realitása van ez például a filmnek nevezni. Mert egy normális filmnek azért van kontextusa, van története, amögött van egy rendes aparát, meg mindenféle dolog, amikor a filmnek látsz valamit, és nem pedig csak egy mozgóképes YouTube videónak, amit pár szeretnél. Nézd meg, hogy hány ember mozog rajta, nézd meg, hogy hány ember működik egy közepes játékon és egy közepes filmen, és meg fogsz döbbenni, hogy miért drágább egy videójáték, mint egy film. Készséggel hiszem, egyébként egy normális filmnek, egy valamire való normális filmnek nem dolgoznak annyival kevesebben, mint egy videójátékon. Nézd meg egyszer a Blade Runner-nek a stáblistáját, olyan kurva hosszú, majdnem megpistult, amire véget ért. Kíváncsi voltam már a végén. Senki nem mondta, hogy azon kevesebben dolgoznak, ezt is sok mindenki dolgozott. Igen, egy játékon is sokan dolgoznak, de annyival nem dolgoznak rajta. Egy erősebb játékon nem dolgoznak annyival többen, mint ahányan egy filmnél. Tudod, milyen emberek vannak ott felsorolva? Aki a vízhordó fiú a producer mellett, a rendező mellett? Én azt tudom, hogy egy alkategóriás játékon nem ritka ma már, hogy 1000-1200 ember dolgozik, és van olyan, hogy 800 grafikus. Tehát ezt, és ebbe ez csak egy a kreatív tömegekből. Van olyan, hogy 6 országban dolgoznak rajta, 6 különböző, ilyen itt 30 ember az outsource-ban, ott 10, ott 15. És igazából ott a stáblista azért megy ugyanolyan hosszú ideig, mint egy filmnél, mert ott is hozzáérják ugyanazokat az embereket, akik hozta a rendezőnek a szendvicset, meg hasonló. Tehát csak a kreatív társaság simán összemérhető. Azt gondolom, hogy kis kategóriában, egy kis játékhoz sokkal több ember kell, mint egy kis filmhez. Igazából nektek szólna egy kérdés, hogy szerintetek hogy ti mit szóltok ahhoz, hogy gyakorlatilag abban a kategóriában, ahol a Nintendo most először hosszú évek óta, sőt generációk óta egy árban indul a hardcore konzolokkal, a PlayStation-nel, illetve az Xbox-szal, és már a játékait is ugyanabban az árban méri, ahogy a Sony vagy a Microsoft, hogy szerintetek minek köszönhető az, hogy ekkora sikere van, nagyobb, mint eddig bármikor? Mert ez a Nintendo mindig sikeres a hordozható konzolok piacán, attól, hogy drága, az senkit nem érdekel, a hordozható konzol egyértelműen azt jelenti Nintendo. Aha, tehát a konzolnak a játékvásárlás az árfüggetlen? Ha Nintendo-ról van szó és hordozható konzol, akkor teljes mértékben. A 3DS-nek az ára is elég magas volt, utána kihozták a 2DS-t visszafelé fejlesztéssel, mert nem tetszett az embereknek a 3D, az is drága volt. Uh-huh. A Nintendo hagyományosan drága hordozható konzolokat gyárt, és az emberek megveszik. A Sony gyártott sokkal erősebb hordozható konzol, mint a Nintendo, senkinek nem kellett. Tudod miért? Tudom, persze, mert a nem. Nintendo az... Két dolgot basztak el. Nem adtak ki rá normális játékot. Tényleg nem adtak ki rá normális játékot. És a másik a PS Vitára. Nem volt rá értelmes játék. A Golden Abyss is egy fasság volt. Egy dologra volt, hogy az emberek felfedezzék, hogy hátul van egy tapipad. A másik gond pedig, hogy a Sony is elbaszta a számokat. 12 millió PlayStation Vitánál azt mondták, hogy a konzol megbukott. Elbaszta a számokat. El. 12 millió PlayStation Vita nem bukás. 12 millió PlayStation Vita, ha bukás, akkor nem jósolok nagy jövőt a PSVR-nek sem. A PSVR-re teljesen, de már teljesen mások a számok, más a bekerülés, más típusú hardware, ezt nem is lehet összehasonlítani. Ezért mondom, hogy ez majd egy másik podcastnél lesz, úgyhogy majd még találkozunk, úgyhogy decemberben visszajövünk. Sziasztok! Sziasztok!